Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Ekim Cuma. Yıl 2019, ay 10, gün 277, Hızır 152. 1441 Hicri Sefer 5, 1435 Rumi Eylül 21. Hayvanları Koruma Günü. Fırtına. Günün malumatı. Uluslararası Hayvanları Koruma Günü. Bütün dünyada her yılın 4 Ekim günü Uluslararası Hayvanları Koruma Günüdür. Hayvanları koruma düşüncesi ilk kez İngiltere'de doğmuştur. İngiliz parlamento üyesi Richard Martin'la arkadaşı Brum bu maksatla 1822 yılında bir dernek kurmuşlardır. Bu dernek halkın ilgi ve yardımıyla gelişmiştir. İlk hayvanları koruma yasası da İngiltere'de yapılmıştır. Yurdumuzda 1912'de Himaye-i Hayvanat Cemiyeti adında Hayvanları Koruma Derneği kurulmuştur. Hayvanları korumalı, hastalandıklarında veterinere götürmeli, onlara eziyet edenler uyarılmalıdır. Günün tarihi, 29 yıl önce bugün 4 Ekim 1990'da ressam Agop Arat vefat etmişti. 1913 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Agop Arat, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmişti. Pek çok kitaba birbirinden güzel kapaklar yapmıştı. Aktaran Sami Karaören. 93 yıl önce bugün, yani 4 Ekim 1926'da Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmişti. 109 yıl önce bugün ise, yani 4 Ekim 1910'da şair, yazar Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır'da dünyaya gelmişti. En ünlü şiirleri arasında Yaş 35 ve Memleket İsterim vardır. Günün sözü. İnsanların pek çoğu yanlış düşünür. Bir kısmı hiç düşünmez, geri kalanları da düşünenleri kötülemekle uğraşır. Voltaire. Büyük Saatli Marif Takvimi. Suddenly something has happened to me as I was having my cup of tea. Suddenly Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Feriha Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Cranberries grubundan Animal Instinct, Hayvan İçgüdüsü adlı parça yaptık. Hayvanlar Günü. Uluslararası zaten Saatli Marif takviminde de belirtmiştik. Eduardo Galeano da aynı konudan bahsediyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Dört Ekim, Hayvanlar Günü. Bir süre öncesine kadar birçok Avrupalı hayvanların kılık değiştirmiş şeytanlar olduğundan şüpheleniyordu. İçine şeytan girmiş hayvanların cezalarının dar ağacında ya da ateşte infaz edilmesi, şeytana aşık cadıların yakılmaları kadar heyecan verici halk gösterileriydi. 18 Nisan 1499 günü Chartres yakınlarındaki Josepha başrahipliğinde 3 aylık domuz yavrusu hakkında bir dava açıldı. Tüm domuzlar gibi onun da ne ruhu ne de aklı vardı ve yenilmek için doğmuştu. Ama o yenilmek yerine yemişti. Öğle yemeğinde bir çocuğu yemekle suçlanıyordu. Suçlama hiçbir kanıta dayanmıyordu. Tam domuzcuğun kanıt eksikliğinden ötürü beraat edeceği sırada Saint-Martin-de-Laon Manastırı başrahibi, hukuk fakültesi mezunu savcı Jean Lavoisier, yeme işinin kutsal cuma günü gerçekleştiğini ortaya koydu. Bunun üzerine yargıç da kararını verdi. Ölüm cezası. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce birkaç not hayvanlar günüyle ilgili. Yani Britanya'dan felaket bir haber var son yıllarda. Son 50 yılda mı olmuş Can bu hikaye? Aslında geçen senenin haberiydi. Bence hatırlamada fayda var. WWF Yaşayan Gezegen raporunun 1970'ten bu yana hayvanların durumunu aldığı Yaşayan Gezegen raporundan bahsediyorsunuz değil mi? Raporda insanlığın 1970 yılından bu yana memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin %60'ının neslinin tükenmesine yol açtığı dile getirildi. 1970'ten bu yana memeli hayvanların, yani kuşların, balıkların ve sürüngenlerin %60'ının neslinin tükenmesine yol açtığı söyleniyor bu raporda. 1970'ten bu yana. Evet, 50 yıl. Sadece yarım yüzyıl içinde hayvanların yarısından çok daha fazlası yok olup gitmiş durumda. Bu dünyanın herhalde alabileceğimiz verebileceğimiz en korkunç haberlerinden bir tanesi. Evet. Ve ya, hiçbir yerde de yok. Yok. Bizi dinleyenlerin büyük bir kısmı hatırlıyordur galiba 1970 yılını. O zaman da dünya üzerinde bulunan canlıların %60'ının nesli tükendi o zamandan bu zamana. Hatırlatmakta fayda var. Şehirlerden çıkmadığımız için bilmiyoruz ama durum böyleymiş. State of Nature dergisinde yayınlanmış, bilimsel yayınlanmış, yeni de tekrarlanıyor bu bilgi yani. WWF'in raporunda insanlık olarak uçurumun kenarına doğru uyur gezer gibi ilerliyoruz. Eğer insan nüfusunun %60'lık bir insan nüfusunda %60'lık bir tükenme olsaydı, bu durum Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya'nın boşaltılması anlamına gelirdi. Bu insanlık olarak doğaya verdiğimiz zararı gözler önüne seriyor deniliyordu. Evet, Damien Carrington Guardian gazetesinde bunun ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmış. Çevre editörü zaten kendisi. Yani sadece Birleşik Krallık için yani yapılmış bu, ama tabii bütün dünya için de kesinlikle aynı şey söz konusudur. Bir örnek alınabilir. %60 düşmüş. %60 yaban hayatı ve şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmadan bahsediliyor. State of Nature raporu, yani doğanın durumu raporu. Priority species diye adlandırılan, yani öncelikli olan türlere verilen şey %27 düşmüş. Dörtte birinden daha fazlası düşmüş öncelikli alanlarda. Ve en önemli sayılan türlerde, yani domuzlarda, tavşanlarda, yarasalarda, pek çok kuş, kuşta, bülbüllerde, turtle dove denen, şimdi Türkçesini bilmiyorum, ve bir takım da önemli, çok önemli böceklerde, zaten bütün böceklerde önem sırası gözetilmeksizin fevkalade büyük bir önem taşıyor. Medeniyetin oluşmasından bu yana insanların memeli hayvanların %83'ü ile bitkilerin yarısını yok ettiği tahmin ediliyormuş. %83'ü. Akıl almaz durumlar var. Bunu ne kadar söylesek yeridir. En çok mesela tehlikede olan şeylerden bir tanesi şu resimde görülen olağanüstü güzellikteki hayvan. Yaban kedisi. İskoç yaban kedisi, evet. Yani insanın gözleri bakma, gözlerini alamıyor bakmaktan, güzelliğinden hayvanın, ama o da en büyük tehlikede birisiymiş. Ayrıca kahverengi bir kelebek türü de muazzam doğaya katkısı olan bir yaratık da yok olmak üzereymiş. Bütün hayvanlara, bütün bitkilere ve deniz hayatına hiçbir ara verilmeksizin tükenme durumu var. İnsanlığı nasıl uyaracağımızı ya da neler yapılması, uyarı konusunda neler yapılması gerektiğini bilemiyoruz, ama bu haberleri vermeye devam edeceğiz. İki örnek var benim elimde. Karadeniz'de son yıllarda ender olarak rastlanan ve halk arasında uçar balığı olarak bilinen kırlangıç balığının uzun yıllar sonra bir balıkçının ağına takılması balıkçıları şaşırtmış. Ve sevindirmiş, değil mi? 4,5 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı Yusuf Aktaş'a ait balıkçıda satışa sunulmuş. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle ünlüdür diye de açıklamışlar balıkçılar. Evet, şimdi son olarak raporla ilgili gayet ayrıntılı bir haber bu. Vaktimiz yok, zamanımız ve halimiz de yok yani hepsini söyleyecek. Ama son olarak son cümlelerine şöyle değinelim. Damien Carrington'ın haberinin, haber analizinin WWF'ten Mark Wright'ın açıklaması şöyle: hem doğa hem de iklim aciliyetinin tam ortasında buradayız işte, kendi ülkemizde, Britanya'da demiş. Ve yeni Brexit sonrası çevre yasası dünya çapındaki bütün hedefleri içeri almalı ve hükümeti tamamen hesap verilir hale getirmelidir. Tek sorumlusu hükümettir tabii, yasakladığı, yasaklamayı engellediği için, önlemediği için demişler. Ve sadece hükümet de değil tabii, hepimiz de kendimize düşen parçayı da yapabiliriz demişler. National Trust'tan bir sözcü, Rosie Hayes adında, kendi arka bahçemizde de doğa dostu bitkiler ekerek ve hayvanların yaşamasına, gelişmesine yardımcı olarak bunu yapabiliriz demişler. Bu çok önemli bir, evet, araştırma. Milyonlarca veri kayıt taranmış, tarihi kayıt. On binlerce uzman, gönüllü uzmanın etkisiyle yapılmış. Yani şimdiye kadar yapılmış en geniş çaplı araştırma yaban hayatı yok oluyor. Ve bu hepimizin de, bütün canlılar aleminin de sonunu getirecektir diye açıkça söylüyorlar. Çok önemli bir haber. Bir örnek daha vereceğim. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenmekte olan bir tür olarak bilinen susamuru, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Gölü'nde görülmüş birden fazla bir şekilde. Susamurlarının geceleri ortaya çıktığını ve avlandıklarını ifade eden vatandaşlar şok olduklarını, bilmiyor olduklarını, aynı zamanda neslinin tükenme olduklarını, ama hemen görür görmez eşe dostu haber verdiklerini, bayıldık ve harika bir şey olduklarını aktarmışlar. Peki niçin görür görmez avlıyorlar, onu da anlamak mümkün değil. Daha geçen gün, dün Belçika'daki kurt, 100 yıl sonra görülen ilk kurtun, dişi kurtun çocuklarıyla beraber yok edilmiş olduğunu avcılar tarafından öğrendik. Yani evet, sınırı gelmez bir insan kıyımından da bahsetmek yaban mümkün. Hayatı fotoğrafçısı Ümit Malkaçoğlu da susamurların ülkemizin genelinde gözlemlenen bir tür olduğunu söylemiş ve şunu hatırlatmış. Önemli bir şey hatırlatmış. İstanbul büyük bir metropol. Bizler zaman içerisinde hayvanların yaşam alanlarını işgal ettik. Buna rağmen İstanbul gibi 20 milyon insanın yaşadığı büyük bir şehirde o hayvanlar yaşamaya devam ediyorlar. Sadece susamurları değil, tilkiler, yaban domuzları, yunuslar, çakallar İstanbul'un çevresindeki ormanlarda hala varlar. O hayvanların bize zararı yok. Hatta onların varlığı, onların yaşıyor olması aslında bizim sağlıklı bir çevrede yaşıyor olduğumuzun göstergesi demiş. Yeter ki dokunmayalım, rahatsız etmeyelim. Onların yaşam alanlarına saygılı bir şekilde kendimiz de aynı şekilde yaşayalım demiş. Ama pek mümkün olmuyor. Evet, ama çok güzel bir şey de Greta Thunberg'in Twitter hesabından var. Harikulade fotoğraflarla beraber Kanada'da bir hayvanlar için yapılan olağanüstü güzellikte bir barınağı ziyaret ediyor. Hayvanlar Günü dolayısıyla Greta Thunberg ve orada pek çok orta yaş üstü, sağcısı solcusu fark etmiyor, ana avrat dümdüz gidiyorlar Greta Thunberg'e. Öfkeli hasta bir genç kız diye. Orada hiç gülmediğinden de bahsediliyordu. İşte orada tamamen çizgi film gibi fotoğrafı açabilir misin? Ester açtım. Ester'le fevkalade yüzünde güller açıyor, gülüyor. Ester'le kucak kucağa fotoğrafı var. Çünkü yanında bir köpek var. Da gülüyor. Evet. Köpek de gülüyor aslında. Yani harika bir fotoğraf var, isteyen açıp bakabilir dinleyicilerden. Ontario'da. Hı hı. Yani hayvanlar gününde böyle kurup propagandaya aldırmayalım ve devam edelim. Şimdi hemen şeyden de bahsedelim. Tarihte bugünü de kısaca gözden geçirelim. 1927'de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde Rushmore Dağı'nda 4 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dev portreleri oyulmaya başlamış. Ne güzel değil mi? Yerliler için Bikem Ekberzade ile de etraflıca konuşma fırsatımız oldu. Yerliler için, oranın insanları, canlıları için kutsal değer taşıyan dağlara, kayalara beyazlar gelip, sömürgeciler kendi başkanlarının portrelerini devasa boyutlarda, dağ boyutunda kazmakta, hak etmekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Bu da böyle. 1965'te bugün de Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıklamış. 1993'te de Rusya'da Boris Yeltsin'e bağlı ordu birlikleri komünistlerin kapatma kararına karşı direndiği parlamento binasını basmış tarihte bugün. Tarihte bugün en önemli noktalarından bir tanesi de şu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir araştırma var. Hindistan'la Pakistan arasında nükleer savaşın yaklaşık kaç kişiyi yok edebileceği hesaplanmış, biliyor musun? Kaç efendim? Çok tehlikeli bir şeyin içindeyiz zaten. Hindistan'ın aldığı tedbirlerden dolayı, yani tedbir adı altında bütün insanları açık hava hapishanesine koydukları Keşmir'de durum fevkalade tehlikeli. 125 milyon anında 125 milyon insan ölebilir deniyor. Ve ondan sonra da küresel kitle ölümleri başlayacak. Çünkü açlıktan. 125 milyon insan ölünce biraz tarım ve beslenme imkanı da yapılamıyor tabii. Onlar hiç hesaba katılmamış. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer nükleer güçlerin hemen derhal nükleer yayılmayı önlemesi gerekiyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden Rutgers Üniversitesi'nde dün verilen bir haber, evvelki gün pardon, yani bir yeni araştırma, nükleer savaş Hindistan'la Pakistan arasında çıkarsa 125 milyon insan hayatını kaybedecek anında, yani o anda. Ve onun da sebebi sonuçta, o da şeye yol açacak, sebep olacak, kitle açlığına, kıtlığına. Evet. Böyle Science Advances gibi son derece önemli bir bilimsel dergide çıkmış ve hem Hindistan'da hem de Pakistan'da nükleer depolama devam ediyor. Keşmir, Cammu Keşmir üzerindeki çatışmada 16 milyon ila 35 milyon ton kurum kara karbon atmosfere yapacak iki ülkede. Eğer nükleer 2025'e kadar devam etmesi öngörülen nükleer atışlarından vazgeçerlerse, atış yasağından vazgeçerlerse böyle bir savaş demiş yapan Rutgers Üniversitesi adına yapan araştırma yapanlardan Alan Robock ve çevre bilimleri araştırmacısı. O zaman bombalar sadece hedef alındıkları yerleri, bölgeleri değil, bütün dünyayı tehlikeye sokacak demiş. Bunlar üzerinde hiç konuşulmuyor. Nükleer tehlike devam ediyor. Bir diğer taraftan da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Washington'ın Tahran'a karşı siber savaş başlattığını belirtmiş ve şunları demiş: Amerika Birleşik Devletleri nükleer tesislerimize milyonlarca insanı öldürebilecek çok tehlikeli ve sorumsuz bir şekilde saldırarak bir siber savaş başlattı denilmiş. Yani nükleer tesisler de o kadar güvenli değil. Hele Türkiye gibi bir ülkede neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmayan, kendi uçakları, kendi parlamentosunu bombalayabilecek kadar kötü noktaya gelebilecek bir ülkede nükleer santrallerin durumunu düşünmek bile istemiyorum ben. Ama İran'dan böyle bir uyarı gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri nükleer santralleri de etkileyebilecek şekilde bir siber saldırı başlattı diye açıklama yapmıştı Cevat Zarif. Evet. Türlerin yok oluşuyla ilgili olarak da bir ekleme daha yapayım. Son derece kaygı verici birkaç habere daha yer vereceğiz. Dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Bunlar bizim fazla da arayıp taramadığımız, sadece gözümüzden kaçmayan önemli noktalar. Bunlar gerçekleri, bilimsel gerçekleri anlatan haberler. Onu da hemen söyleyelim. Bir kere çok ciddi bir şey var. Şoke olmuşlar bilim insanları Avustralya'da. Çevre koruma konusunda son derece, sulak alanları koruma konusunda birinci derecede rol oynadığı bilinen mangrove ormanlarının durumuna bakmışlar. Avustralya için fevkalade önem taşıyor bu. Kuraklıkta ve suların, sulak alanların kurumasında, kuraklığın önlenmesinde büyük rol oynuyorlar. Ve bilim insanları şoke olmuşlar. 400 kilometre boyunca ya ölmüş ya da ağır şekilde tahrip olmuş mangrove ormanları görmüşler. Carpentaria bölgesinde, körfezinde. Neden? Neden efendim? Çünkü fırtınalar, kasırgalar istiyor, yok etmiş mangrovları. Bundan sonra denizin oraları kuşatmasında, yok etmesinde fazlaca bir engel kalmamış. Yenilerinin 400 kilometre boyunca mangrovlar tahrip olmuş, yok olmuş. Hatırlatmakta da tekrardan fayda olacak bir bilgi daha vardı. Dünyadaki bu orman yangınları sebebiyle her yıl bir İngiltere, Birleşik Krallık boyutunda ormanlık alan ortadan kalkıyormuş, yanıyormuş, kül oluyormuş, bitiyormuş İngiltere boyutunda. Ki bu sayıda muhtemelen her daha da fazla artıyor. Bir Britanya gidiyor. Bir Britanya, doğru. Olağanüstü bir şey yani. Onu da hatırlattığın iyi oldu, evet. Ve bir yeni, bir başka araştırmaya geçiyorum maalesef. O da büyük bir talep olduğu için insanlar balık yemek istiyor, tamam mı? Öyle mi? Balık seviyorlar, evet. Hamhum şaralop yiyorlar balıkları. Ve onun için de dünyada orkinoslar, ton balıkları büyük bir yıkıma ve yok oluşa doğru gidiyormuş. Yepyeni bir araştırma daha var. Vidi Doshi imzasını taşıyor yine Guardian'dan. Yani tamamen yok oluşa gideceğini, ton balığı diye bir şeyin kalmayacağını araştırmacılar söylemişler. Ve medyada da bunlar mesela gayet rekorlu, büyük sayılı bir şekilde müjdelenirken biz de burada bunları söylemeye çalışıyoruz. Birkaç tane haberden bahsedeyim size, geçtiğimiz haftalarda çıkmış. Elazığ'da 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı. 325 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü. 240 kiloluk orkinos Aydın'da ilgi odağı oldu. Böyle devam eden haberler var. Sinop açıklarında dev orkinos avlandı. İşte bunlar son ilgi odakları olacak. Çünkü açıkça söylüyor Vidi Doshi, gayet ciddi bir şekilde bilimsel araştırmaları, tıpkı Greta Thunberg'in her konuşmasında dünya söylediği gibi, bizi dinlemeyin. bizim ne söylediğimiz siyasi fikirlerimize bakmayın, bilimin ne dediğine kulak verin yeter dediği şey işte bu. Yani bugün verdiğimiz bu haber, ton balıklarıyla, orkinoslarla ilgili verdiğimiz haber de tıpkı diğer haberler gibi tamamen yapılan yeni kapsamlı araştırmalara dayanıyor. Bizim için yapılıyor bunlar. Parasını da vergi verenlerin ödedikleri bilimsel araştırmaların sonuçları. Vidi Doshi de yapmış, bilim insanları uyarıyorlar ki ton balıkları sürdürülebilecek hale gelmiş durumda orkinoslar. Çünkü son 60 yılda, sadece son 60 yılda 1980'den beri mi? Yok. Hı hı. 1960'tan beri ne kadar azalmış? %1000, %1000'i yemişler ham, hum diye orkinosları ve tuna, ton balıklarını. İşte konservelerde biraz daha bulunabilir isteyenler yesinler ama çok ağır bir durum. Aşırı avlanmadan dolayı bütün yiyecek ağındaki bağları koparıyoruz ve ekosistemin çalışma işlevini de yıkıyoruz demişler. Yani diğer türler de ekosistemde tehlikeye düşüyor. Tabii yan ürün olarak köpek balıkları %25'e yakın, %23 mü ne, yok olmuş onlarda ton balıkları avlanırken. Böyle bir durum var. Cornell Üniversitesi'nde görevli çevre bilimcileri uzmanların yaptığı araştırmalara göre de yırtıcı kuşlar 1970'li yıllara göre nesli giderek tükenerek yok oluyormuş. Yırtıcı kuşlardan kastımız şahinler, kartallar, akbabalar ve Kenneth Rosenberg, atmacalar, çevre bilimci Cornell Üniversitesi'nden diyor ki insanlar çevrelerindeki kuşa dikkat etmeliler çünkü yavaşça yok oluyorlar. Bulgularla ilgili en ürkütücü şeylerden bir tanesi de bunun gözlerimizin önünde yaşanıyor olması ve umurumuzda olmaması. Evet, çünkü birinci derecede suçluyu tekrar ilan ediyorum buradan, medya. Medya bunları yazmıyor, anlatmıyor, haber konusu yapmıyor ve magazinel yapıyor. İşte biraz önce Can Tombil'in de anlattığı gibi hayrete düşürdü, şaşırttı. Gerçeği söylemiyor. Evet. Herkesin bir şekilde gerçeği söylemesini talep etmesi gerekiyor medyadan. Sayısı en fazla azalan yırtıcı kuşların başını serçelerin çektiği, o ufak serçeler var ya, onlar en fazla gidiyormuş. Tarla sığırcığı nüfusunun 1/4, Bob White bıldırıcınlarının sayısının %80 oranında azaldığı, çayır kuşlarının sayısının da yarıdan fazlaya gerilediği kaydedilmiş bu araştırmada. Dünya Uluslararası Hayvancılık Hayvanlar Günü'nde bunları anlatmaktan dolayı üzgünüz ama olağanüstü de bir mücadelede veriliyor. Bir genç kesim tarafından, yani mesela Greta'nın ziyaret ettiği hayvan barınağı inanılmaz görüntüler veriyor. Yani hayvanları kurtardıkları gibi son derece mutlu görünen hayvanlar yaşatıyorlar. Kanada'daki. Büyükada'daki faytonların kaldırılarak ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması da planlanıyormuş. Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül, faytonların kaldırılabilmesi için faytoncuların ikna sürecinin devam ettiği söyleniyor. Böyle bir sektör de var. Zaman zaman evet, açık radyoda da dile getirdiğimiz bir konu. O konuda biraz tartışma da var ama devam edeceğiz onları da tartışmaya. Her yıl yüzlerce at hayatını kaybediyor diye de yazıyor burada. Evet, şimdi yeni bir de şeyden bahsedelim, felaket haberlerinden. Bilum hayvanları, insanları ve bitkileri de yok etmesi muhtemel olan Türkiye'den çok yakın bir tehlikeye de bugün Cumhuriyet Gazetesi manşetten girmiş. Çılgın tehlike başlığı altında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Kanal İstanbul uyarısı yaptığı, barajların devre dışı kalacağı, kenti susuz bırakacağı diye bir şey var. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona mal edildi nedense tırnak içinde çılgın projesi Kanal İstanbul'un Terkos Gölü ile Sazlıdere Barajı'nı devre dışı bırakacağını bildirmiş. Bizzat Orman ve Su İşleri, hı hı, Bakanlığı. İki barajı. Bakanlığın ÇED, yani çevresel etki değerlendirme sürecine ilişkin görüşüne göre proje güzergahı milyonlarca insanın ihtiyacını karşılayan içme suyu hatlarını kesiyor. Bu nedenle İstanbul bir anda susuz kalabilir deniyor. bütün doğasını, yani Karadeniz, Marmara bağlantısını ve Akdeniz bağlantısını da koparıp büyük bir ekolojik felakete yol açacağı konusunda pek çok araştırmasına da yer verdiğimiz bu çılgın proje denen şeyin daha da vahim durumunu Mahmut Dılıcalı da yazmış, Miyase İknur da yazmış, iki kalemden yazılıyor. İklim değil, AKP de vuracak diyor Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in eskiden olduğu gibi devletten su yatırımı alamayacağını, hatta tam tersine yapılmış yatırımları da ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacaklarını belirtmiş. Suyun temini ve hizmetlerin yönetimi için üç kenti uyarmış. Bu Miyase İknur'un haberi. Lıcalı'nın haberi ise, Mahmut Lıcalı'nın da, kanal açıldığında kayaçlarda tespiti mümkün olmayan kırık ve çatlaklardan Terkos Gölü'ne tuzlu su karışabileceği ve gölün elden çıkacağı uyarısı. Göl elden çıkacak deniyor. Göl elden gidiyor. Evet, bir zamanlar benim gençliğimde Terkos içilirdi. Yani içme suyu musluktan, adı Terkos'tu onu. Terkos Gölü'nden, yani ne içiyorsun? Terkos denirdi. Şimdi öyle değil tabii. Uzaktan geliyor sular. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de iktidarın rant uğruna felaket peşinde koştuğunu belirtmiş. Çılgınlığa değil, akıl ve bilime ihtiyacımız var demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da yeni, bu sefer iyi haberlerden bahsedeceğiz. Kısaca, vaktimiz çok dar olduğu için, ama sadece başlıklarını söyleyeyim. Gençlik iklim grevcileri dünya liderlerini tamamen başarısızlıkla, çuvallamakla itham ettiler ve haklılar diyor. Kim diyor? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Gerçek bir öz eleştiri yapmış. İklim zirvesinde topladı. İyi çalışıyor aslında kendisi. Ama ben başta herkesi çuvallamakla, yüzüstü bırakmakla suçluyorlar ve haklılar demiş. Bu da önemli. Küresel emisyonların arttığını, derecelerin yükseldiğini, hararetin yükseldiğini ve okyanuslar, ormanlar, hava akımları, biyolojik çeşitlilik, yiyecek üretimi, su, iş, yani istihdam ve sonuç olarak da hayatların ciddi tehlikede olduğunu ve daha da tehlikeye düşeceğini, bunun için de mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama iyi, aktivizmin devamı geliyor. Bir kere Atlantik'ten, Atlas Okyanusu'ndan Şili'ye kadar 7 haftalık bir yolculuğa çıktılar. Amsterdam'dan bir grup çevre aktivisti, harika bir haber, Regina Maris, Denizler Kraliçesi adlı bir yelkenliyle 34 kişi birden gidiyorlar ve çevreyi korumak için büyük bir aktivizm mücadelesi verecekler. 36'sı birden. Çok önemli bir başka haber daha vereceğiz. Extinction Rebellion, yok oluş isyanının eylemleri başlıyor. Bütün büyük şehirlerinde hayatı felce uğratacaklar iklim değişikliğine karşı şey yapılmadığı için, tedbir alınmadığı ve siyasiler uyuduğu için, halkı uyarmak üzere herkesi ayağa kaldırmak için yapacakları. Bunlara 4 kişi daha katılmış. Bu tarihin bir şekilde tersine dönmekte olduğunu, daha doğrusu doğru yöne gitmekte olduğunu gösteren ilginç bir şey olarak da yorumlanabilir. Büyük bir kayma var. Bu 4'ü de şef durumunda olan polis, emekli polisler greve gidiyorlar. Tutuklanmaya, kendilerini gözaltına aldırmaya. Bu Scotland Yard polisleri çok çok ilginç. Yani hem de bu Mirror gibi bir tabloid gazetede çıkmış bir haber. Yani mesela yüzlerce iklim protestocusu yola çıkıyor ve kendi özgürlüğünü tehlikeye atacak. John Curran mesela, emekli bir polis sorumlusu, çocuğunu da alıp 49 yaşında, ben bu işte yokum diyor, direneceğim diyor. Emekliler var, büyük şef durumunda olanlar var, 60 yaşını aşmış. Hepsi katılıyorlar. Yani Britanya'da polisler kendilerini tutuklatmaya, gözaltına aldırmaya gidiyorlar. Önümüzdeki günler çok ilginç şeyler olacak. Ayrıca da Extinction Rebellion'a bağlı, yani yok oluş isyanına bağlı eylemciler bir de itfaiye arabası bulmuşlar ve hükümet binasını, Hazine Bakanlığı binasını Westminster'da kırmızı boyayla boyadılar dün. Kan temsil ediyor o da yani. Çünkü yok ediyorsunuz insanlar. İtfaiye arabasıyla duvar boyamak nedir yahu? Evet, müthiş bir eylem. Biz kova bulamıyoruz. Neyse. İklim yangın kovası. Ölüm şeyini, iklimlerden ölümü fonlamaktan vazgeçin diye Hazine Bakanlığı'na da kırmızı boya püskürtüyorlar. Dört kişi de oradan gözaltına. Bildiğiniz itfaiye aracıyla. Evet, bildiğimiz itfaiye aracıyla. Ve Tim Hollow diye bir yazar da son derece önemli bence bir yazı yazmış Guardian'da. İklim çöküyor. İklim çökerken, tamamen çökerken biz ya birlikte hareket ederiz ya da biz de tek başımıza yok olur gideriz diyor. Bunlara da kısmen bakma fırsatı bulacağız. Şimdilik ara veriyoruz. Açık Gazete. Radyo Açık Gazetesi onun ve Here Comes the Sun, işte güneş geliyor da Beatles'dan Abbey Road albümünün 50. yıl dönümünde yayınlanmasının bütün albümdeki parçaları çalmaya gayret ediyoruz zaman zaman, günde bir ya da iki tane, bazen 17 parça var ve bir kısmını çaldık, bir kısmını da çalmaya devam ediyoruz. George Harrison'ın ünlü bestesi, dünyadaki en umut verici şarkılardan biri de olarak bilinen Here Comes the Sun. İşte güneş geliyor ve ben de her şey yolunda sevgilim, küçük sevgilim. Gayet uzun, yalnız bir kıştı ama şimdi yıllardır buradaymış gibi geliyor. Her şey iyidir diye giden hoş bir şarkısını çaldık. Ve şimdi devam ediyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de konuşmalarımızı sürdürüyoruz. Irak'ta durum biraz acayipleşmeye başlıyor. 45, evet. Ölü sayısı 34'e yükselmiş. T24'ten aktarmak gerekirse. Başbakan Abdülmehdi protestocuları haklı bulmuş. 34 kişi öldükten sonra 1518 kişinin de yaralandığı söyleniyor protestolarda. Evet, devasa bir şey var ortada yani. Dün protestocular erken saatlerde devlet televizyonlarında açıklamalarda bulunan Abdülmehdi protestolar hakkında, protestocuların iş imkanları ve kapsamlı reformları istemekte haklı olduğunu ifade etmiş. Irak Başbakanı yakında tüm Iraklı ailelerin onurlu biçimde yaşayabilmeleri için yoksulluk maaşı sağlayacak bir proje sunacaklarını da söylemiş. Böyle olduğu söyleniyor. Evet, ciddi bir, bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Büyük gösteriler var. Başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette büyük kalabalıklar hükümetteki yozlaşmayı, kötü kamu hizmetlerini ve işsizliği protesto etmek için bugün itibariyle 5 gündür sokakta olacaklar. 4 gündür sokağa çıkıyorlardı dün gelen habere göre. Evet, pek çok yerde, Hong Kong'da da yoğun bir şekilde devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yılında da tıpkı Sovyetler gibi yok olma bitmesi gibi bir durumda olabilir. Hong Kong'da da polis göstericilere karşı gerçek mermi kullanmaya başlamış, evet, olduğu da söyleniyor. Bir kişiyi vurdu, göğsünden vurdu. Ağır durumdaydı ama protestolar devam ediyor. Öbür yandan Paris'te de bir bıçaklı saldırı var. Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen bir bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok ciddi bir şey. Olay yerinde yaralıların da bulunduğu belirtiliyor. Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren bir saldırgan bıçakla öldürmüş 4 kişiyi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri, bir metro durağında kapatıldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de olay yerine gideceği falan kaydedilmiş durumda. Cemmu Kaşmir'de de bir grup gazeteci Hint hükümetinin bölgenin özel statüsünü kaldırma ve eyalet ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamalara karşı protesto eylemi düzenlemiş. Gazetecilere suçlu muamelesi yapmaya son ver yazılı dövizlerle Kaşmir basın kulübü önünde bir oturma eylemi yapılmış. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden bir tanesi. Biraz da Türkiye'den birkaç haber verelim. Özellikle de kapıya dayanmış bir gece ansızın karşılaşacağımız bir savaş tehlikesi var ve takvimimizde sanki o işaretlenmemiş diyor Aydın Engin haklı olarak. Demokratların dedim, devrimcilerin, solcuların, aktivistlerin, barışçıların, enternasyonalistlerin, yurtseverlerin deyip daraltmadım. Demokratların takvimi dedim, başlığı o yazının. Takvim yoğun ama tuhaf. Tuhaf, eksik oldu, hafif oldu, eksik, kusurlu. Yani Sırrı Süreyya Önder için Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Sevinelim. Ya sevinmek niye? Zaten tutuklandı. Niye hüküm kesildi de hapse kondu diye öfkelenmek var biliyorum ama onu yarın yapalım. Bugün sevinelim diyor. Gerçi hakim bulunamadığı için şey yapılamamış. O da ilginç bir şey doğrusu. Kayseri Valiliği de bu arada Hrant Dink Vakfı'nın konferansını engellemiş. Bu da son derece vahim bir durum. Yani uluslararası bir konferans, 1850-1950 yılları arasındaki 100 yıl Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel, kentsel ve mimari değişimlerin akademik boyutunu içeriyordu. Bunu da yasaklamış. Neden bilmiyorum. Güvenlik nedeniyle. Yani uluslararası bir bilim komitesi birçok ülkeden, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen 27 bilimcinin tebliğlerini seçmişti sunum için. Uygun değildir demiş. Hiçbir açıklama yapmadan iptal etmiş. Avrupa Konseyi heyeti de görevden alınan belediye eş başkanlarıyla görüşmüş. Yerlerine kayyum atanan Diyarbakır, Van eş başkanlarıyla Diyarbakır'da bir arada gelmiş durumdalar. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz burada da. Sırrı Süreyya Önder'in serbest bırakılmadığını da söyledik. Derhal serbest bırakılması gereken Önder, kararı uygulayacak hakimler adliyede olmadığından, yani olağanüstü tuhaflıklar oluyor, böyle tahliye edilecek. Pınar Sele'ye de Akdeniz Kültür Ödülü verilmiş. 4 Ekim'de bugün İtalya'nın Cosenza şehrinde takdim edilecek. Tüm Akdeniz'de ateş böcekleri adına, büyülü yollardaki cadılar adına tekrar teşekkür ediyorum diyor. Sosyolog yazar Pınar Selek 2019 Akdeniz Kültür Ödülü'nün sahibi oldu. Bu da önemli. Daha önce Tahar Bencellun, David Grossman, Oya Baydar ve Emin Maluf'tan sonra bu yılın ödülü sahibi oldu. Öte yandan da 99 depreminde de hasar görmüş olan, İstanbul'da riskli bulunan iki okulun tatil edildiği, İstanbul'da 5-8'lik depremin ardından boşaltılan 29 okuldan 19'unun 1999'dan sonra yapılmış oldu. Bu okulları hangi müteahhitler yaptı deniyor. Bazı okulların güçlendirme çalışması geçirmesine rağmen hasar gördüğü belirlenmiş durumda. Çok tuhaf bir durum var. Şimdi bunu Nuray Aydınoğlu'yla konuşma fırsatımız olacak. Hangi binalar hasarlı, neden bu tedbirler alınmadı ve söylenenlerin aslı astarı nedir diye konuşalım. Merhabalar Nuray Bey, nasılsınız? Günaydın Ömer. Günaydın. Bey, günaydın efendim. Günaydın. Bu konuda herhangi bir, yani pek çok gene medyada çok sık göze çarpıldığı gibi bir belirsizlik durumu var. Bizi bu konuda bilimsel olarak aydınlatırsanız çok sevineceğiz. Teşekkür ederim. Efendim tabii bu sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz bazı okullarda hasar meydana gelmesi durumu vesaire. Bu hasarların tam şeklini ve nedenini anlayabilmiş değiliz. Olay çünkü çok taze. Ama biz geçtiğimiz çarşamba günü Açık Radyo'da Altın Saatler programında da evet, bu hasarlarla ilgili olarak genel olarak konuştuk. Ben bir gözlemimi ve teşhisimi anlattım. Onu tekrar etmek isterim. Şimdi efendim Türkiye'de özellikle İstanbul için tabii konuşuyorum. 1995 öncesi yapılan inşaatlarda bu inşaat kalitesinin çok çok kötü olduğunu, özellikle beton kalitesinin çok kötü olduğunu biliyoruz. Çünkü o tarihten önce Türkiye'de hazır beton teknolojisi yoktu ve inşaatlar maalesef küçük müteahhitler tarafından primitif koşullarda yapıldığı için işte betonlar çoğu zaman böyle sokaklarda elle karıştırılarak hazırlanırdı. Hatta bir küçük beton yer bile çoğu zaman kullanılmadığını gözlemlerdik o zaman. Bu çok genel bir durumdur. 1990 öncesi özellikle inşaatlar bakımından. İkinci bir husus, son zamanlarda artık bir standart hale geldi bu su izolasyonu meselesi. Bugün temelleri bütün binanın tabanını kaplayan plak temeller olarak yapıyoruz ve bunları da bir su izolasyonu için bohçalama dediğimiz teknikle tamamen kontrol ediyoruz suyun şeyini, binaya rutubetin girişini. Bu güzel, bu artık standart haline geldi. Fakat sözünü ettiğim tarihlerde, yani 95'ten önce takriben böyle bir şey yapılmazdı. Şimdi ne oluyor? Yani bu özellikle temel altında bir şekilde tabii yeraltı suları vesaire yüzeyden aktarılan sular kapilerite ile yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi bu betonlar o kadar kötü ki özellikle bodrum ve zemin katlarında kolonların ve perdelerin içindeki düşey donatıları, demirleri paslandırıyor. Paslanan demirler genleşiyorlar ve genleşince de düşey dışlarındaki betonları dışa doğru itiyorlar. Evet. Bu çok yaygın bir durumdur İstanbul'da. Ve benim gözlemlerim bu işin böyle bir 20 yıl içinde filan bu şekilde oluşan, bir nevi kendi kendine oluşan hasarın yaygınlaştığıdır. Ben şunu hatırlıyorum. 1999 depremlerinden sonra pek çok binayı gezmek durumunda olduk. Yani görmek, hasarı değerlendirmek için. En azından eş, dost, arkadaşlar aman ne olur gelin bizim binamıza da bakın diye çevremizde ben pek çok binayı gezdiğimi hatırlıyorum. O tarihte bile, yani ondan mesela 15-20 yıl önce yapılmış, 70'lerde, 75'lerde, 80'lerde, hatta 80'lerin başında yapılmış binalarda bu tür korozyonları yaygın olarak görmüştüm. Şimdi son günlerde gazetelerde gördüğümüz haberlerden, bu tabii sınırlı bir bilgi, genellemek istemiyorum ama sanıyorum doğrudur. Deprem sonrası olduğu, meydana geldiği düşünülen bir takım hasarların fotoğraflarını görüyoruz. Evet. Bence bunların büyük çoğunluğu aslında depremde meydana gelmedi. Çünkü sözünü ettiğim demirlerin genleşmesiyle, korozyon sonucundan genleşmesiyle betonların dışa atılınca zaten kolonlarda böyle düşey çatlaklar, yani köşelerinde kolonların düşey çatlaklar zaten görülüyordu. Hatta bu çatlaklar betonu dışarıya ittiği için çoğu durumda elinizle bu bizim paspayı dediğimiz dıştaki kabuk, beton kabuğunu elle bile almanız mümkündü. Diğer deyişle geçen gün de onu söyledim. Yani bu dıştaki paspayı, betonları tay tay duruyorlardı. Depremde küçücük bir sarsıntı oldu. Bu deprem yani çok çok büyük bir deprem değil. Evet. Bir depremde bunlar yıkıldı. Şimdi buna deprem hasarı deniyor. Burada yanılmamak lazım. Yani bu deprem hasarı değil aslında. Çünkü bu hasar, yani o şekilde, pardon, bu deprem, bu büyüklükteki bir deprem, o tarif edildiği şekilde hasarları meydana getirme olasılığı az, normal bir binada. Bu binalar zaten durduğu yerde hasar görmüş binalar. Zaten hatırlayacaksınız Ömer Bey, son aylarda İstanbul ve çevresinde durduğu yerde yıkılan binaların temel yıkım nedenlerinden biri de budur. Bunların da hepsini tam basına aksettiğini sanmıyorum yani. Aslında yıkılmasa bile boşaltılan pek çok bina var. Evet. Duyduğumuz kadarıyla. Burada benim vurgulamak istediğim konu şudur. Olaylara doğru teşhis koyalım. Yani bu deprem işte bir takım okul binalarını veya bir takım işte konutları vesaire şöyle tahribata uğrattı demek doğru değil. Yani muhtemelen doğru değil. Ben tabii hepsini tek tek incelemiş değilim ama bu dediğim neden çok yaygındır ve gazetelerde gördüğünüz fotoğraflar da benim bu teşhisimi doğruluyor. Ben onu ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli. Tabii bu şunu gösteriyor. Aslında riskimiz büyük. Yani şimdi bizim zaten bunu söylüyorduk ama şimdi bu açık seçik ortaya çıktı. Özellikle yani 2000 yılı öncesinde 1995 öncesi binalarımızın pek çoğunda böyle bir durumun olduğuna eminim. Yani binaların bodrum katlarına girseniz bunu açık seçik görürsünüz. Ben namütenahi böyle binanın bodrum katında bunları görmüşümdür. Dediğim gibi 2000'de bile görmüştüm ya. Tabii bu bize alan verici bir durum. Ben ona vurgu yapmak istedim. Geçen gün Altın Saatler'deki programda da. Yani bu tür binaların Nuray Bey biraz sesinizi yükseltebilir misiniz? Şimdi seste bir düşme oldu. Tabii. Yani bu şekilde özellikle 2000'den önce diyelim kaba veya 95'ten önce yapılmış binaların ciddi olarak tekrar değerlendirilmesi, bu bakımdan değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evet, ben de bir şey sormak istiyorum Nuray Bey. Yani bu yeni bir elimizde şey var, T24'te bir haber. Yani 1999'dan sonra inşa edilen bazı okulların güçlendirme çalışması geçirmesine rağmen önemli hasar gördüğü de belirtiliyor. Bu sizin dediğinizi de doğrulayan bir, yani bir genel kayıtsızlık durumu mu, ihmal durumu mu var? Yani tabii, evet. Bu son depremin ardından boşaltılan 29 okuldan 19'u gayet yüksek bir oran. 1990'dan sonra bu yeni beton ve teknolojiden sonra yapılmış. Pek çok okulun şeyi var ve Türkiye İnşaat Sanayi Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD'ın yönetim kurulu başkanı Ferdi Erdoğan da BBC Türkçe'ye verdiği bir mülakatta şeyi söylüyor. Türkiye'nin inşaat mevzuatında 3 önemli değişiklik yapıldığını belirtmesine rağmen yani imar barışının ve düzenlemenin ruhsatsız yapılarla ilgili mülk sahibinin beyanını esas alınca belediyelerin devre dışı bırakıldığı ve depreme hazırlık açısından çok ciddi yeni ek riskleri de beraberinde getirdiği söyleniyor. Bu konuda ne söylenebilir acaba? Evet. Efendim tabii bu imar barışı gerçekten çok çok çok kötü bir şey. Yani çok tartışılması gereken bir şey. Yeteri kadar tartışıldığını sanmıyorum. Çünkü imar barışıyla herhangi bir teknik bilgiye dayalı olmaksızın yapı sahibinin beyanıyla işte eski kaçak yapılar legalize ediliyor. Yani bunların teknik bakımdan ne durumda oldukları, sağlam olup olmadıkları hiçbir şekilde incelenmeden bunların bu şekilde legalize edilmesi tabii çok büyük bir büyük bir hata yani, yapılacak bir şey değil yani bu. Bunu programlarımızda altın saatlerde özellikle evet, çok çok vurguluyoruz. Şimdi bu uygulamadan yani şu halen devam ediyor mu bilmiyorum. Sürekli uzatıyorlar uygulama sürelerini ama gerçekten bunlar için bir şeyler yapılması lazım. Yani bu intihar etmek gibi bir şey bile lades. Şimdi ikinci konu bu okullarla ilgili. Ben de bu haberleri okuyorum ama dediğim gibi henüz doğrulama imkanımız olmadığı için, daha doğrusu okullarda meydana geldiği ifade edilen hasarların ne tür bir hasarlar olduğunu evet, henüz çok iyi öğrenemediğimiz için kesin bir şey söylemek istemiyorum ama bir kaynaktan duyduğum yorumu ifade edeyim. Şimdi bu İstanbul'da bu İSMEP projesi, Dünya Bankası projesiyle binlerce okul güçlendirildi. Aslında bu 99 depreminden sonra bizim başarı hikayesi olarak adlandırdığımız evet, az sayıda projeden biridir. Ama bu tabii güçlendirmeden kasıt genellikle şu şekilde oluyor. Zayıf elemanlar, binanın zayıf elemanları ya işte kolonlar mantalanıyor veya daha ziyade perde dediğimiz bizim yani bir nevi uzun kolon planda uzunluğu büyük olan düşey taşıyıcı elemanlar ki bunlar deprem yüklerini gayet iyi taşırlar. Bunların eklenmesiyle meydana geldi. Yani bir takım bölme duvarlarının bu şekilde perde haline getirilmesiyle en çok bu sistem uygulandı. Dolayısıyla bu tabii okul yapısını güçlendirdi böylece. Ama aynı zamanda bu demin söylediğim kolonlardaki korozyona belki dikkat edilmemiş olabilir o tarihlerde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yapı genel olarak taşıyıcı sistemin bütünü itibariyle baktığınızda güvenceye alınmıştır ama lokal olarak demin söylediğim paslanma olayları belki dikkat edilmemiş, belki atlanmış olabilir. Bunun böyle olduğunu bana bir arkadaşım ifade etti. Ama tabii bunu genelleyemiyoruz. Herhalde önümüzdeki günlerde bu konuda yetkililer de açıklama yapacaktır. Bu çünkü çok önemli bir durum. Yani güçlendirildiğini düşündüğümüz okullarda çocuklarımızı hani gönül rahatlığıyla gönderdiğimiz durumda evet, olduğumuzda bir de böyle küçücük bir depremde hasar olacaksa bu çok ciddi bir durum. Ama işte bu hasarların demin dediğim gibi tanımı önemli. Belki biraz önce belirttiğim korozyona bağlı da bazı hasarlar olabilir. Bunlar veya biraz agreme de edilmiş olabilir. Yani aslında o hasarlar her zaman binayı yıkacak hasar mertebesinde olmayabilir. Sayı itibariyle veya nitelik itibariyle. Dolayısıyla aslında maalesef bütün deprem sonrasında olduğu gibi biraz bilgi kirliliği oluyor. Bu alanda da bir bilgi kirliliğine dikkat etmek lazım. Evet Nuray Bey, çok teşekkür ederiz. Bunu zaten Altın Saatler başta olmak üzere çeşitli programlarımızda konuşmaya, son derece önemli bir meseleyi ele almaya devam edeceğiz tabii sayenizde de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. İyileşmiş merhaba, gibi ben gözüküyor, sesin iyi geliyor. Evet, yok iyiyim. Geçen hafta biz sizden sonra o akşam, cuma akşamı bir Çin'in kuruluş yıl dönümü vakası atlattım. Ondan sonra onun için ayaklanmak zorunda kaldım. Ve o beni gerçekten dümdüz etti. Oğlum dolayısıyla, oğlum son derece meraklı olduğu için kendisinin ilgilerine eşlik etmeye çalışıyorum. Ayak uydurmaya çalışıyorum. Ondan dolayı da evet bir Çin kuruluş yıl dönümü kutlaması da yaşadım. Ve ondan sonra biraz iyileşmek zor oldu ama şimdi iyiyim diyelim. Evet, kendisine T24'te bugün çıkan yazısını da Hasan Cemal'in herhalde sunarsın. Görmüştür belki. Henüz gördüğünü sanmıyorum ama elbette sunacağım. Henüz ben de görmedim çünkü. Evet, 70. Yılında Bolşevikler gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi çökecek mi acaba diye bir analiz. O çok büyük bir tartışma, evet. Evet, ilginç yani. Bu konuda hatta siyaset biliminin de duayenlerinden Harvard'dan Graham Allison'ın, ki benim oğlumun da sıkı takip ettiği bir akademisyen diyelim. Onun zaten Çin'in çöküşü, Çin'le beraber aslında dünyanın geleceğiyle ilgili son derece karamsar tahminleri var. Önce karamsarlıkla başlayalım bari. Önce bir moralleri düşünelim. Graham Allison'ın da sıklıkla söylediği "It's going to get worse before it gets worse." Yani kötüleşmeden önce önce kötüleşecek. Daha da kötüleşmeden daha önce da kötüleşecek gibi bir sözü var içimizi açan. Bir teori öyle açıkçası. Çin'in giderek otoriterleşeceği, ekonomisinin kötüleşeceği ve kendini idare edemez bir anlamda hale gelmesiyle dünyanın da evet bir krize sürükleneceği konuşuluyor. Bu teoriyi destekleyenler var epey. Fakat yani araştırmaya başladığınızda Çin'le ilgili çalışanlardan bu konuya dikkat çeken çok kişi olduğunu görüyorsunuz. Fakat dünya her zaman beklenmeyenin olduğu bir yer oluyor herhalde. Birazcık da hayatın güzelliği o. Ve son zamanlarda bizim son bir ayımızı ayırdığımız gibi güzel şeyler oluyor. Dünyada yeni bir takım oluşumlar, gelişimler, dönüşümler yaşanmaya başlıyor. Ve iklim kriziyle ilgili olan da bunların en önemlisi. Belki işte biz iklim krizini her zaman kendin başına bir konu olarak düşündüğümüz için bütün hayatın her boyutunu etkileyen, siyasetin her boyutunu etkileyen bir konu değil de iklim krizi mesela ne bileyim ben herhangi başka diğer işte bir konuymuş tek başına diğer her şeyden izole bir konuymuş gibi. Atıyorum ne olsun işte enflasyonun durumu falan gibi. Böyle bir şey değil. Evet. Elbette sosyal bilimlerde her konu birbirine etkiliyor. İşte kadın meselesinin etki ettiği o kadar çok boyut var ki hayatın her boyutuna yayılıyor diyebiliriz. Ama iklim krizi çok varoluşsal bir şey tabii ki. Diğer bütün vahim meselelerin yanında. Ve ondan dolayı da belki işte bütün bu bakış açılarımızın değişmesi, dönüşmesiyle ilgili hep son programlarda da üzerine çok konuştuğumuz hal yavaş yavaş yaşanmaya başladı o taban dalgasıyla. Bu Türkiye'deki iz düşümlerinden biraz bahsedip morallerimizi yükselteyim. Bir kere Türkiye'de gerçekten işte metropolün Eylül verileri var benim önümde. Onları biraz aktarayım. Lütfen. Bizi en çok Türkiye'de birleştiren konuların başını iklim krizi çekiyor. Yani çok kutuplaşmış, çok bölünmüş. Çok aslında kırgın bir ülke olmasına rağmen Türkiye, mesele çevre konuları, iklim meselesi olunca beraberiz, bir aradayız. Bu da çok kıymetli bir şey. Bir kere seçmenin %82'si kamuoyunun iklim krizi, küresel iklim değişikliğinden endişe duyuyor. Yani demek ki bu konuda tabanda bir duyarlılık var, %82. Bu çok önemli bir rakam. Buna karşılık ben endişe duymuyorum, hiçbir bu konuda derdim yok diyenler %6'lık bir kesim sadece. Çok önemli bu, evet. Çok önemli. O benim favorilerim, fikrim yok, cevap yokçular %11 seviyesinde, %11.7, hadi onları da %12 yapalım. Ama görüldüğü gibi ciddi bir aslında açık alan var. Ve her partiye aslında bu dağılıyor. Baktığımızda bütün partilerde %80 oranında bir duyarlılık var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bu böyle. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de %80, ki en düşüklerden bahsediyorum. En düşük onlar diyelim. Ama diğer partilerde CHP'de mesela %87.6 oranında bir duyarlılık, endişelilikten iklim krizine yönelik bahsedebiliriz. HDP'de %88.9, İYİ Parti'de 91.7. İlginç. Evet yani bir de şey şimdi normalde diğer verilerde hep bir reaksiyonerlik var. Yani AKP'lilerin kıymet verdiği konuya diğerleri vermiyor. işte CHP'lilerin, HDP'lilerin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin değer verdiği konuları, bu sefer AKP seçmeni zinhar karşı, MHP seçmeni de benzer şekilde karşı durabiliyor, hassasiyet bakımından, konulara yaklaşım bakımından diyorum. Ama iklim krizinde bu gözlenmemesi çok çok önemli. Mesela AKP'de %13'lük en yüksek cevap vermeyen, fikrim yok, cevap yokçular, AKP ve MHP'de %14 ve 13'le. Demek ki orada da aslında fikri değişebilecek, konuya henüz ya aşina değil ya da biraz uzak durmak istiyor, öyle bir kitle de var. Şimdi iklim krizinin peki etkisini hissediyor mu insanlar hayatlarında? Evet, hissediyorlar. %78 oranında aşağı yukarı hissediyorlar. Hayır, hissetmiyorum diyenler %7.1. Ve fikrim yok, cevap yokçular, benimkiler %15 oranında. Burada da genel bu bir önceki duyarlılık verimizin bir anlamda sağlam bir veri olduğunu, ikinci defa karşımıza sağlandığını görüyoruz. Büyük bir, yani bir etki hissetme, bir hassasiyet vesaire var. O zaman peki acaba geçen haftalardaki işte konuşmuştuk, en başarılı parti kim vesaire diye AKP diyenler %29 oranındaydı yaklaşık olarak. Fakat şimdi başka bir veri var. İklim krizi politikalarında hükümet sizce yeterince tedbir alıyor mu? Seçmenin %42'si hükümeti iklim krizi konusunda yetersiz buluyor. Yani geçen seferki verimiz biraz demek ki havada kalmış. AKP'nin %29 başarılı, en başarılı parti olduğu. Birazcık orada herhalde diğer partilerin bu konuda yeterince sesini duymamaları. Çıkarmamaları da demiyorum ama duyulmaması veya bu konunun fazla gündeme oturuyor olmaması demek ki daha çok kamuoyunun AKP'nin bu alanı doldurduğunu düşünmesine yol açmış. Ama hükümet politikaları da net biçimde yetersiz bulunuyor. Yeterli buluyorum diyenler sadece 33.9, %34'lük bir kitle. Bu gayet önemli bir gelişme, yani bir tarihi bir kaymadan bahsetmemiz mümkün olabilecek yakında. Fazla büyük konuşmak iyi olmaz tabii, istemiyorum bunu ben de, ama yani özellikle iklim yıkımı konusunda dünyadaki gelişmeye ve yükselen taban dalgasına Türkiye'nin de ayak uydurmakta olduğunu gösteren önemli veriler var elimizde yani. Bu evet çok önemli. Geçen Ağustos ayı aynı şekilde aynı raporun Ağustos ayı nüshasında özellikle vurgulu sorular vardı, hatırlatayım. Ekonomik gelişim, işsizliği azaltması vesaire gibi sebeplerle dahi olsa çevrenin kirletilmesine, çevreye zarar verilmesine karşı çıkanların oranı %90'lara varıyordu. Evet. Yani soru çok vurgulu biçimde, çok zorlayarak adeta karşı tarafı, ya işte ama ekonomik gelişme olacak, ama işsizlik azalacak, ne diyorsunuz dediğinde gene çok sağlam biçimde kamuoyumuzun büyük çoğunluğu, dediğim gibi neredeyse %90'a varan kısmı çevrenin yanında duruyordu. Bu seferki sorular daha çok iklim krizine yönelik ve bu sefer de yani tamamen iklim krizi kavramı, sözcüğü de kullanılarak ve karşılığını halkımızda bulmuş demek ki. Evet, yani ben de şeyi eklemek istiyorum. Greta Thunberg'in bütün o saldırılara rağmen biraz da birazdan belki konuşma, bir kelime konuşma, evet, fırsatı da bulabiliriz. Bütün bu saldırılara rağmen son derece net olarak söylediği mesaj gayet iyi geçiyor bence. Yani ben kendi fikirlerimi, görüşlerimi falan söylüyor değilim. Sadece bilimden bahsediyorum deyip, üstelik de Birleşmiş Milletler'e resmen kendi konuşma yapmak yerine ilk konuşmasında doğrudan doğruya Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporunu, Ekim ayındaki 1.5 derece diye adlandırılan raporunu koydu önlerine, insanların, bütün dünya liderlerinin filan önüne, ve bakın dedi, açın sayfa 108 2. bölüm 2. fasıl, 1,5 derece IPCC raporu. Orada açıkça görebilirsiniz ki karbondioksit harcayabileceğimiz, artık daha fazla atmosfere saçabileceğimiz karbondioksit bütçeleri büyük bir hızda azalmakta. Bu ne fikirdir ne siyasettir. Bu elde edilebilen en sağlam yeni bilimsel verilerdir dedi. Ve öyle de gelişiyor yani. Çok önemli bir bulgudan bahsediyoruz. Hep herkesin yok oluşa gidişinin net bilim insanları tarafından raporla, bütün dünyaya verilmiş raporla ispat edilmiş şekli. Evet, bu işte veriler üzerinden gidiyor olmak, verilerle konuşuyor olmak Greta'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Fakat kendisine bu sefer karşı çıkan dünya liderleri arasında Putin de katıldı, kervana malum. Ve bir Moskova'da gerçekleşen enerji zirvesinde Greta'ya nasıl diyeyim, sataştı mı? Tam lafı o mu olur herhalde? Evet, bu beni rahatlattı. Konuşmak zorunda kaldı bana kalırsa. Ben de aynı fikirdeyim. Bunu evet. Sevindirici buluyorum. Evet. Yani Putin'in pek inandırıcı bulmuyorum filan dedi şeyini. Heyecanlandırmadı beni. Arkasında bir takım güçler olabileceğini söyledi. Putin de bilmiyorsa kim var arkasında? Doğrusu kimse bilmiyor. Dünyanın bir numaralı casus örgütünün, KGB'nin adamıydı yani, evet. Başıydı zaten. Bir de bir sene önce bir oturma eylemiyle beraber başlayan mücadelesini Putin'in cevap vermek zorunda bıraktığı hale getirebildiği için de Greta'yı takdir etmek gerekiyor. Ve onunla beraber çalışanları da takdir etmek gerekiyor. Yani gerçekten küçük bir İnsan büyük şeyler başarabiliyor. Daha da büyük şeyler başarmasının da yolunun ne kadar mümkün olduğunu, açık olduğunu gösteriyor bana kalırsa. FSB'ye sorsun kim var arkasında. Kendi elemanı olduğu kuruluşa sorsun. Valla onlar da tabii Rusya'nın farklı istihbarat örgütlerinde kendi arasında çekişikleri vesaire hep o konularda yorumlarda yapılıyor, bilemeyeceğim. Ama dediğiniz çok doğru. Çünkü mesela Putin hakikaten Rusya'da muhalefetçi hiç kale almamasıyla, Navalny'nin mesela adını ağzına almıyor. Navalny'nin şimdiye kadar Kremlin'den ağzını alan bir iki kişidir. Böyle evet. Söyleyeyim. Yani bu çok nadir oluyor. Çünkü hani kale almak, muhatap almak daha doğrusu bir adeta zül gözüyle bakılıyor. Evet. Bir küçültme kendini gözüyle bakılıyor. O yüzden hakikaten dediğiniz çok doğru. Greta'nın doğrudan muhatap alınması çok çok çok önemli bir şey. Maalesef Rusya'nın birçok muhalifine bu nasip olmadı. Evet, hedefi evet. Bulduğunu, vurduğunu, hem de 12'den vurduğunu Greta'nın sık sık bu tarz saldırılarla karşılaştığı zaman söylediği gibi bir tehdit oluşturmakta olduğumuzu gösteren bir belirti diyordu. Ben bu fikirdeyim. Yani Putin de telaşa düşmüş vaziyette. Evet, tabii ki. Rusya'nın tabii dünyanın enerji sektöründeki ağırlığı vesaire göz önüne alınırsa ve geçmişe ne kadar bağımlı olduğu, bütün o aslında değişip bir türlü dönüşemeyen ekonomisinin ve tamamen enerjinin götürdüğü bir ekonomiden bahsediyoruz aslında şimdi. Bütün politik krizleriyle vesaire bastırılmış, bastırılamamış. Dolayısıyla Rusya'nın aslında endişe edecek çok çok çok şeyi var gerçekten de. Bunu da ortaya koymuş Putin. Greta da o hemen bir satranç hamlesiyle gibi kendisine tabii karşılık verdi. Twitter'da profilini değiştirerek Putin ona sarf yok ettiği, profilin değil, profilindeyin altındaki yorumu, yani biosuna değiştirerek. Profili dediğim bir o i̇şte profil, yani. Bio farklı, evet. Profil farklı. Evet. Özür dilerim. Yani estağfurullah canım. Yani ben eskiyim, kusura bakma. Bana hanım demek. Ne kadar? Yavaş yavaş yolunu yapıyorsun. Evet. Farkındayım. O noktaya geliyorum. Yani bio farklı, profil farklı lütfen. Peki tamam, ne diye değiştirmiş şey, ben fark etmedim. Kendini tanımlama, kendini betimleme sini değiştirmiş. A kind but poorly informed teenager, yani tam işte Putin'in ona söylediği iyi niyetli fakat bilgisi kıt, yeterli işte şeyi olmayan, bir anlamda bilgi kaynakları doğru olmayan cahil ergen. Evet. Cahil ergen. Evet. Çok güzel. Evet. Ben görmemiştim bunu, şimdi Can ve senden öğrenmekten ayrıca mutlu oldum. Evet. Trump'tan sonra aynı şekilde işte tabii Putin öyle değil ama Trump bize Twitter üzerinden yürüyen bir şey olduğu için. Bak BM'den yürümeyi biliyorum ama Can, yani. Ya. o kadar da eski değil misiniz demek ki. Biliyorum derken şimdi yanlış anlatsın. Ya konu çok başka yerde. Ben bilemiyorum şimdi. Ben biliyorum da. BM'den yürümek ne demek? Ben bilmiyorum ne demek. Ya boş verin. Benim gibi. Ömer Bey, sizin de ihtiyacınız. Cühela takımını şimdi zor duruma düşürmeyin herkesin için. İyi peki. Ömer Bey aslında Twitter hesabı açmak için şimdi şey yapıyoruz burada. Var da anonim. Ömer Madra fan. Ay bakın ya şimdi anonim. O yeterince anonim olmuyor. Bilmiyorum artık Ömer Bey gizli bir Twitter canavarı işte. Neyse şimdi konularımızı dağıtıyorum. Evet, yani dağıtmayın. Hakikaten de dünya liderlerinin ciddi aslında bir Greta'ya hınç duyduğunu söyleyebiliriz veya kendilerini daha çok endişelendirdiğini, hepsi ayrı ayrı bir anksiyete belirtileri verdi kendisine karşı. Bu çocuklara karşı aslında, yani evet. Şimdi bu çocuklar şimdi 14-15 yaşında gidiyoruz falan ama gelecek birkaç yılın sonrasında seçmenleri bir de çok dinamik geliyorlar. Ve liderleri. Evet. Yalnız ve liderleri. Geçen haftalarda da bahsetmiştik ki bu işte hatta işte annesinin Kürtçe konusunda fikrini değiştiren çocuk örneğini vermiştim ben. Aynı zamanda yani adeta ya da annesine karşı çıkan fikrini değiştirip değiştirmediğini bilmiyoruz. Evet, o çok ilginçti. Onu da iki kelimeyle tekrarlasana. Çok ilginçti o. Evet, sokak röportajları malum işte Türkiye'de son dönemin tiryakiliği diyelim sosyal medya üzerinden ve orada kadına, yolda geçen bir kadına işte muhabir şeyi soruyordu. İstanbul Belediyesi'nin Kürtçe kursları vermesiyle ilgili üzerine soru sormuştu. Yanılmıyorsam ya en azından Kürtçe eğitimle ilgili bir soruydu. Ve bunun üzerine anne bayağı bir yani kadın sert tepki vermişti. Fakat çocuğu ama İngilizce eğitim alıyorsa niye Kürtçe'de olmasın İngilizce, diye Almanca, söze karışmış. Rahatça konuşuluyor diyordu. Evet, çok ilginçti. Evet. Ve hatta BM politikacıya taş çıkaracak. BM politikacıdan veya siyasi yorumcudan duymadığımız aslında bir ferasetle ve bilgelikle cevap vermişti çocuk. Ama bu dikkat çekici bir şey. Yani son dönemde ben siyaset araştırmalarına yönelenler, işte yapanlar, kamuoyu araştırmacılarında da birkaç işte sosyal medyada paylaşımlarında da dikkatimi çekti. Benim de zihnimde uzun zamandır var. Geleceğin seçmen potansiyelinden bahsediyoruz. Tabii bu biraz fazla faydacı bir yaklaşım. Ben buradaki potansiyelden heyecanlanıyorum. Çok dinamik bir kuşak gelmesinden heyecanlanıyorum. Değiştirmeye gerçekten hevesli. Bizim olduğumuzun aksine, çünkü bizler o yaşlarda işte ne olacaksın evladım sorusuna cevap aramakla, son derece işte büyüklerin isteyeceği evlatlar olmaya çalışmakla, ideallerine, onların ideallerine yönelip onları yaşamakla meşgul gibi. Bir dakika. Hepimiz değil ya, genelde. 68 kuşağı olarak biz hiç öyle değildik. Tamam, bir şey demiyorum. Size lafım yok. Bir siz, bir ondan sonra hadi canı da azat ediyorum. Çünkü onunla herhangi bir şey istemiyorum. Kesinlikle. ama aradaki kalan nesillerde bayağı bir zaman kaybedildiğini söyleyebilirim. Evet öyle tabii. Ben de şimdi övünmekten vazgeçtim. Özellikle benim kuşağım diyelim. 70'lerin sonu 80'ler, o dönemlerdeki kuşaklar. Evet, biraz fazla dediğim gibi... Neoliberal dünyanın esareti altında mı kaldık diyelim, ne diyelim, onun hedonizmine mi evet, kapıldık diyelim. Kapılamadık da yani, kapılsak bir anlamı olurdu. Sonra, evet, çok doğru, yani 70'ten özellikle 80'den sonra neoliberal dalga hepimizi silip süpürdü tabii ama şimdi geliyor işte mesela şimdi Tim Holland'ın yazdığı gibi kolektif eylem, yani tek umudumuz iklim yıkımından kurtulmak için. Böyle survivalizm denen yeni bir akım var. Ben evimi taşıyacağım, başka yere gideceğim, kurtulacağım filan diyen, özellikle zengin kesiminde ya da Mars'a evet, gitmek evet, konusunda hiç öyle şeylere pabuç bırakmayan, işte çocuklar mesela şeyden yola çıkmış, Amsterdam'dan 34 genç aktivist yelkenliğe atladılar. Şimdi 7 hafta boyunca Şili'ye doğru gidecekler. Bir yandan o, evet. Bir de 7 Kasım'dan itibaren 7 Ekim'den itibaren Britanya'da başta olmak üzere bütün dünya şehirlerinde de bu XR'ın, yani yok oluş isyancılarının arasında mesela emekli polislerin, polis müdürlerinin katıldığını görmek tarihteki büyük bir değişimi hakikaten insana düşündürüyor, değişim olduğunu. Yani bayağı gözaltına alınmaya hazır 60 yaşında emekli polis müdürleri de var, karısını da alıp gidiyor tutuklanmaya, gözaltına alınmaya. Bu çok ilginç bir gelişme yani. Evet, çok ilginç bir gelişme ve Türkiye'de de aslında şimdiden Türkiye'nin değişmez denilen siyasetinde etkilerini görüyoruz. Bu hafta çok vaktimiz kalmadı ama Can ve işte gençlerimiz, çocuklarımız çok güzel şeyler yaptılar. Belediye başkanlarıyla görüştüler. Ben de kendilerini uzaktan takip edebildim sosyal medyadan ancak ve çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Bilmiyorum Can, senin söylemek istediğin şey var evet, mı? O konuda radyoda pek konuşamadık. Bir iki kelime söylemesi iyi olabilir Can'ın da doğrusu. Evet, bu haftaki Biyanet yazımda biraz daha detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Geçtiğimiz 3 gün boyunca, pazartesi, salı, çarşamba günü yoktum yayında. İlk defa böyle bir sorumluluk aldım. İstanbul dışından gelen Fridays for Future aktivistleri vardı. İzmir'den, Ankara'dan. Aynı zamanda ailesiyle beraber sizin de belki yakından tanıdığınız Ayvalık'tan Ege vardı. Onlar geldiler. Önce Radyo Tatavla'daki oyuna gittik. Sahne. İnsanca. Tatavla sahnedeki, özür dilerim. Onun sonrasında bir forum düzenlendi. Orada izleyicilerin sorularını yanıtladılar. Neler olup bittiğine dair. Ertesi gün Avrupa Yeşillerinin genel başkanı vardı. Onu ziyaret ettik. Yeşil Meclis kuruluyor bu arada. Kuruldu. Yeşiller Meclisi. Onun basın açıklaması sırasında bir araya gelmişlerdi. İşte İstanbul dışından da gelen aktivist arkadaşlarımızla beraber, genç aktivistlerle beraber onları ziyaret ettik. Sonrasında kimi ziyaret ettiğimizde hemen söyleyeyim, ismini unutabiliyorum, kusura bakmayın. Monica Frassoni'yi ziyaret ettiler. Evet. Ondan sonra da pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme ayarlanmıştı. Türkiye'nin Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar aktivistiyle bir araya geldi Ekrem İmamoğlu. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Ayvalık'tan gelen aktivistler vardı. Gençlerde iklim acil durumu ilan etmesini ve çocukların sözlerinin dikkate alınmasını istediler İmamoğlu'ndan. Görüşmelerin devam etmesini de dile getirdiler. Yazdıkları mektuplar vardı, onları verdiler. Muhtemelen önümüzdeki aylarda görüşmeler devam edecek. Onun sonrasında Sivil Düşün Avrupa Birliği programının sivil toplum ve hükümet yetkilileriyle birlikte daha önce Ankara'da gerçekleştirdiği bir toplantı vardı. Yuvarlak masa toplantısı. Onun ikincisi İstanbul'da gerçekleşti bu sefer. 6 Fridays for Future aktivisti de bu etkinliğe katıldı. Kendi taleplerini ilk kez yazılı bir şekilde oluşturdular. Ve iklim kriziyle mücadele konusunda diğer kurumlarla nasıl işbirliği yapılabileceğini soruldu. Bir şekilde Fridays for Future Türkiye ekibi kendisini diğer sivil toplum kuruluşlarına tanıttı. Onun hemen sonrasında da Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'le ve aynı zamanda Avrupa Birliği Delegasyonu İyi Niyet Elçisi Bayrak Tüzünataş'la birlikte bir basın açıklaması yaptılar. Atlas Sarrafoğlu yaptı konuşmayı. 3 tane talebi vardı. Bunlardan bir tanesi Paris İklim Anlaşması'nın mecliste kabul edilmesi, iklim değişikliğini artık iklim krizi denilmesi ve iklim krizinin içinde acil durum ilan edilmesi. 3. olarak da bize kulak vermeyin, bizi dinleyin diyordu Atlas Sarrafoğlu. Yani evet. Sadece bir böyle ufak bir kulak veriyoruz gençlere, arkanızdayız, destekliyoruzdan daha ziyade kale alınmalı istendiklerini söylediler. Ve yani bu durumun aslında bana kalırsa çocukların bu karar alma süreçlerine katılımıyla alakalı olarak ortaya çıkabilecek bir durum olduğunda dile getirildi. Oradaki yuvarlak masa toplantısında benim katıldığım kısımlarda tartışılan da buydu. Yoğun bir tempo vardı. Onun öncesinde de çeşitli etkinlikler vardı. Mesela cumartesi günü Fest Together'da Ömer Madra, ben ve Atlas'ın bir konuşması vardı. Evet. Kuşaklar arası iklim acil durum çağrısı ismini taşıyordu. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek diye. Ondan bir hafta önce de Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası'nda Almanya Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi. Almanyalı ve Türk genç iklim aktivistleri, Fridays for Future aktivistleri. Liste biraz daha kalabalık. Onun bir gün öncesinde de 28 Eylül, iki gün öncesinde de 28 Eylül'de, 21 Eylül'de özür dilerim, Global Shapers Community Action into Impacts isimli bir etkinlik vardı. Yurt dışından gelen yaratıcı etkinlikleri yapan kişiler aynı zamanda bu etkinliğe katıldı. Oradan da kalabalık bir grup Fridays for Future etkinliği içerisinde, aktivistleri içerisinde katıldılar. Hem kendi taleplerini dinlediler hem de Türkiye'de karşılaşılan imkan ve zorluklardan bahsettiler. Evet. Ya bunlar çok dolu dolu bir programı böyle dinleyince üst üste ne kadar çok şey yapıldığını gurur duymamaya imkan yok. Ama gurur duymakla veyahut da işte ne kadar güzel, ne kadar çok şey yapılıyor demekle bu durumun kalmaması lazım. Hepimizin yapacağı bir şey var. Evet, yani Tim Holland'ın da bugün Guardian'da gördüğümüz yazısında özetlediğimiz gibi, yani Green Institute'un, Yeşil Enstitü'nün direktörü, yürütme şeyi Tim Hollow. Yani iklim çökerken ya birlikte, ya hep birlikte ayakta olacağız ya da yalnız başımıza, tek başımıza yok olacağız diye çok özetlemiş. Yani kolektif eylem tek umudumuz iklim yıkımı karşısında ayakta kalabilmenin. Bir takım insanlar survivalizm dedikleri işte tek başına nasıl ayakta kalma yolları öneriyorlarmış. Onlarla yemez diyor, olmaz diyor. Ya hakikaten de değişime güvenmek lazım. İşte değişmek mümkün. Bir aydır bunu biz kendi programımızda burada Açık Gazete'de cumaları yapıyoruz, cuma bölümünde. Tamamen artık iklim konusunda ben kendimi bu anlamda iklim krizini konuşmaya ve onun ana odağı olduğu şekilde politikayı konuşmaya kendimi kaptırdım ve bırakamıyorum da açıkçası. Klasik gündem konuşmalarına, Devlet Bahçeli'ye ne olmuş acaba, yeni partilerin oy oranı ne olur, ne konuşacaksak, belki bunlar da tabii konuşulur, elbette konuşulmalıdır ama bunları da aynı zamanda o büyük ana ekseni kaybetmeden ve iklim krizini ana gündem maddesi yaparak bir şekilde siyaseti tartışıyor olmamız lazım. Değişime güvenin dedim. Son bir veriyle kapatalım programı istiyorsanız. Yerel siyaset giderek güçleniyor. Şu an dünyanın değil ama bir gün dünyanın da olur umarım. Türkiye'nin en güçlü diyelim veyahut da en popüler 5 lideri, aslında 5 liderin 3'ü yerel yönetim kökenli. Bu çok önemli bir çok şey. Önemli. Umarım dünya genelinde de böyle olur hakikaten. Yerel yönetimler çok daha ön plana geçerler. Yerelin sorunlarını ve aslında yerelin çok ortak sorunlarını bütün ulusala ve uluslar arasına çarptığımızda daha çok tartışan, insan hayatına dokunan insanlar daha ön plana çıkar. Türkiye'de de Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş. Peki Mansur Yavaş ve Devlet Bahçeli birebir olması lazım. Daha doğrusu pardon, yanlış yaptım sıralamayı. Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve işte virgül farkıyla diyelim dördüncü olarak Devlet Bahçeli ve beşinci de Tunç Soyer. Bu Türkiye'nin en popüler politikacılarının sıralamasından bahsediyorum. Böyle bir sıralama göze çarpıyor. Bu çok dikkat çekici tabii ki. Evet. Bu sıralamadaki başka detayları da sizin tahayyülünüze bırakıyorum. Evet evet, çok güzel. Yani bu hayvanlar, Uluslararası Hayvan Günü'nde de Greta Thunberg'in Kanada'da çekilmiş olağanüstü ilginçlikte fotoğrafları var. Domuz Ester ve güzel bir köpekle birlikte. Hakikaten yeni bir protesto çağı doğduğunu söyleyen John Pfeffer'a da katılmamak mümkün değil. Yani genç insanlar, iklim grevcileri trafiği de durduruyorlar ve yani çok değişik bir şey ortaya çıkmaya başladı. Yani tek bir mesaj var, gezegenin uğruna ananızı dinleyin ve ona saygı gösterin diyen çocuklar var. Onlarla beraber yürümeye devam edeceğiz. Evet. Herhalde umutsuz başladığımız programı daha doğrusu pesimist verilerle giderek bilgilerle diyelim pozitif tarafına bağlamayı başardık. Çünkü gerçekten bardağın dolu tarafı giderek büyümeye başlıyor. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek sizin. Üzere diyelim. Çok teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle bir bu Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan biraz bahsedelim. İlginç şeyler oldu ve senin sözün, ben bir ilavede ön giriş yapayım. Senin söylediğin şey gerçekleşti ve ben maratona gece yarısına alınmış olan sıcak dalgasından dolayı maratonu üçte birinin bitiremediğini de gördüm ve ne kadar haklı olduğumuzu da gördüm. Yani bu akıl dışı şeyler oluyor yani. Çok haklısınız. Tahminlerin de ötesine geçti. Çünkü dediğimiz gibi stat içindeki bu devasa soğutma sistemi stat'taki seyirciler ve sporcular için işte o 22-23 derecelik sıcaklığı temin ediyor ama tabii stat dışında yapılan 6 yarışma var. Yani ikisi maraton, 4'ü yürüyüş ve onlarda ciddi sıkıntı oldu. İlki de kadınlar maratondu. Şampiyonun ilk akşamıydı yanılmıyorsam, geçen cuma akşamıydı. İşte yerel saatle 23.59'da başlayan bir kadınlar maraton yarışı vardı. 68 sporcunun, 70 sporcunun 28'i yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Evet, İklim koşulları sebebiyle. Çünkü o saatte bile işte %75 nem, yani gece yarısı. 30 küsur derece sıcaklık. Yani bir dayanıklılık koşusu için hani ideal olmayan nasıl koşullar temin edebilirsiniz işte böyle falan diye örnek verilebilecek bir ortamda ve çok kötü dereceler oldu zaten, yani çok yavaş bir tempoda koşulabildi. Kötü bir şaka gibi, yani ölümlere bile yol açabilirdi Allah korusun, yani öylesine ciddi bir şeyden bahsediyoruz ama hiç kimse ciddiye almıyor çünkü paracıkla. Sebastian Coe galiba, değil mi, Atletizm Federasyonu Başkanı, eski atlet, Uluslararası Federasyon Başkanı Sebastian Coe, evet, eski olimpiyat şampiyonu, Britanyalı eski atlet. Ama tamamen satılmış gibi gözüküyor işte, paraya, doğal gaz ve kömür, fosil yakıt parasına bunlar feda ediliyor. Yani 28 atletin katılmayı terk etmesi yarışı skandallerin en büyüğü zaten yani. Şeyi de bilmiyorum, şimdi o gün sedyede, koltukta falan terk eden atletler oldu, kadın atletler oldu bu maratonda. Evet. Hani bazı etkiler sonrasına kalabilir. Hani evet. Takip etmek lazım gerçekten. Bu maraton sebebiyle işte antrenman programı aksayan, hayat şartları, yaşam koşulları zorlaşan şey olabilir mi? Atlet olabilir mi diye takip etmek lazım. Belki gerçekten ciddi olumsuz etkiye uğrayan atlet göreceğiz yani bu maratondan çekilenler arasında. Evet, sen dikkatimizi sen çekmiştin buna. Yani ben hiç farkında bile değildim ama birdenbire senle konuştuktan sonra geçen haftaki spor programında biraz dikkatle takip etmeye başladım ve inanamadım yani böyle bir rezalete. Yani stat dışında yapılan tüm dallarda, mesela yürüyüşte de yürüyüşçüler bir herhalde tabii maraton gibi değil. Erkekler maraton bu arada daha koşulmadı henüz. Göreceğiz, onda da belli bir tablo olup olmadığını. Sanıyorum yarın akşam olması lazım erkekler maratonun. Yürüyüşte öyle bir tempo olmadı. Bütün stat dışındaki tüm yarışlarda normal, hani dünya rekoru ya da dünya şampiyonası temposundan çok daha düşük tempolarda tabii bitirildi, tamamlandı yarışlar yani. Erkekler yürüyüşte ilginç bir şey oldu. Favorilerden Yuan Diniz, Fransız dünya rekortmeni, 41 yaşında. O yarış öncesi zehir zemberek bir röportaj verdi Fransız basınına ve dedi ki yani hiçbir düşünen yok dedi, yani bu mümkün değil, böyle şartlarda yarışmak düşünebilecek bir şey değil dedi ve yarışın ortasında 50 kilometre yürüyüştek o da çekildi, devam edemedi dünya rekortmeni atlet yarışı. Yani tam bir kepazelik yani. Evet, ve ben BBC'den takip ediyorum yarışları. Hani çok etraflı bir yayın yapıyorlar yani, bir sürü konuk, özellikle tabii kendi atletleri olunca ekstra röportajlar, ama bu şampiyonadaki stat dışındaki iklim koşulları ve bilhassa stat içindeki seyirci yokluğu meselesi tartışıldı. Onu da sorguladılar. Sebastian Coe dün şey istirmiş, işlerine baksınlar demiş. Yayınlarını yapsınlar. Karışmasınlar içimizde. Evet, aynı söylemişti. Tabii bu Greta'ya saldıranlarla karışmasınlar işlerine. Öğrencilerin ayaklanmasına, bilmem, Avustralya Başbakanı'nın söyledikleri, ders çalışsınlar, sokağa çıkmasınlar. Aynı söylem çok sıkıcı, ama ben mesela ikinci olan 100 metre sprint finalinde ikinci olan bu siyah Afro-Amerikalı galiba kadının yarış sonrasında İngiliz bayrağıyla Union Jack'le koşuşturken stadyumda 1000 kişi kadar olduğunu, 40 bin koca halife stadında 1000 kişi olduğunu, onun da büyük bölümünün acelesi olan, haber yetiştirmek zorunda kalan gazeteciler olduğunu gördüm. Yani utanç verici işler. Tabii diğer problem de stat'taki seyirci sorunu. Şimdi geçen hafta bahsetmiştik 40 bin kapasite olduğunda. Zaten stadın en üst tribünleri bir pankartla örtülmüş durumda. Yani orada hiç seyirci olmayacak. Hani bir 10 bin gözden çıkarılmış. Ama dediğiniz gibi geçen hafta sonu yapılan yarışlarda tam bir bu açıdan utanç tablosu vardı. Kadınlar 100 metre finalinde tahminen 3 bin kişi vardı stadyumda. Yani işte şampiyonadaki en önemli yarışlardan biri. Ve Shelley-Ann Fraser-Pryce işte 4. kez dünya şampiyonu oldu çok iyi bir dereceyle. İşte herhalde şeref turu atarken diğer atletler de, işte Denasher Smith ikinci olan atletti, kendi turunu atarken muhtemelen o 3000 kişinin de yarısı gitmişti. Evet. Böyle 1500-2000 kişiye bir şeref turu atıldı. Çünkü şöyle bir ilginçlik, seyirci, yerel seyirci olmayınca, yabancı spor sever de doğaya gelmeyince, geçen hafta konuştuğumuz gibi bir takım işçileri, göçmen işçileri, o da işçileri taşımışlar. Mesela Etiyopyalılar herhalde, onlar büyük bir coşkuyla uzun mesafe yarışlarını izlediler tezahüratlar olsun, ama 100 metreden önce çıktılar stat'tan. Çünkü Etiyopya'da da uzun mesafe geleneği var, yani sprint yarışı pek onlara ilgilendiren bir şey değil. Çok kısa sürüyor, haklılar. Evet. 10 bin metre izleyip çıktılar mesela. Çünkü 10 bin metrede ya da işte 5000 metre erkeklerde büyük bir coşku vardı. Ama hani sprint onları pek ilgilendirmiyordu. Yani bu konunun tepkisine bakınca aslında dünya siyasetinde olan benzer bir durum var. Nasıl uluslararası ya da uluslararası kurumlara itimat çok aşağı inmiş durumda. Bu kurumların beceriksizliği sebebiyle, işte Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği'ndeki şimdi durumu görüyoruz. Yani bir Brexit'i karşılıklı çözemeyen bir Avrupa Birliği söz konusu. Aynı durum sporda da var. Yani bu sporu yöneten gelenekselleşmiş uluslararası kurumlar büyük bir beceriksizlik ve aciziyet içinde. Yani yıllardır böyle. Çünkü alıştıkları tabii spor ortamı kalmadı. Başka bir ortam var. Bu kadar profesyonel ortamı, bu kadar çok yönlü bir sporu yönetmeye göre kurgulanmış değil bu uluslararası kurumlar. Ciddi problem çıkıyor ve müthiş beceriksizlikler görüyoruz. Yani işte FIFA, UEFA'da başka tür, yani onlar yine futbola hakimler bir şekilde. Ama orada da müthiş yolsuzluklar var mesela futbolu yöneten kurumlarda. Evet. Basketbolu görüyoruz. FIBA mesela herhalde en beceriksizi bu kurumların. Hem işte Avrupa'daki kulüpler düzeyindeki en önemli müsabakası, işte Euroligi bir özel oluşuma kaptırdı yıllar önce. Şimdi geri almayı beceremiyor. İşte bir dünya şampiyonası düzenliyor. 50-60'lı farklarla biten bir dünya şampiyonası. Yani niye o kadar takım olduğu belli değil. İşte Atletizm Federasyonu 20-30 yıl evvel, 30 yıl evvel diyelim, bu işin çok temel kurumuydu. Dünya sporunu yöneten. Şimdi işte yeteri kadar mali kaynak sağlayamadığı için atletler çok az para ödülü alıyorlar. Mesela Grand Prix yarışlarında, işte Elmas Lig'de bir dünya şampiyonası yapıyor. Doha'da sıcaktan bayılanlar oluyor falan. Yani müthiş bir beceriksizlik var ve işte bir de buna karşılık eleştiriyi kabul etmeme yani. Evet, yani Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler İklim Acil Zirvesi'nde dünya liderlerine yaptığı konuşmada net olarak söylediği gibi, bütün söylediğiniz para puldan ibaret. Para puldan başka hiçbir şey konuşmuyorsunuz diyor. Hayır, para pul konuşulsun ama onun bir, değil mi, bir uluslararası kurumsal dağılımında bir adalet sağlarsın, bir şey yaparsın. Evet. Karşılığı, yani sadece bir tek şey önemli, karlar. Evet, petrolden yani gelen karlar önemli. Fosil yakıtlar. İşte bu doğadaki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bunun yansımasını görüyoruz. Bir de burada Dünya Kupası olacak, düşünün işte. 2022 yılında futbol Dünya Kupası, yani dünyanın en büyük iki spor organizasyonundan biri Katar'da düzenlenecek. Niye? Çünkü parası var. Yani bunun rüşvetle alındığı Dünya Kupası'nın zaten belgelendi. Evet. Ona rağmen bir çaba yok ve bu kadar hava sıcak olmasın diye Kasım Aralık aylarında yapılacak. Evet. Bu da Dünya Kupası tarihinde ilk defa yaz değil, kışın olacak. Evet, yani Kuzey Yarıküre için kış, evet, mevsimine denk gelecek Dünya Kupası. Evet. Bütün futbol takvimini allak bullak edecek bir durum söz konusu gerçekten. Merakla bekliyorum yani, herhalde o mevsimde işte 35 dereceli 25 derece mi olacaksın? Neyse, statları soğuturlar zaten artık. O soğutmanın herhalde da ayrı, yani kendi kuyruğunu yiyen yılan ters besleme olması, artı besleme, o da ayrı bir konu tabii, kısır döngü meselesi. Neyse, bu konuyu burada bitirelim. Başka ne konuşacağız? Yani atletizmle ilgili bir iki şey de, yani bir sonuç sağ için de tabii değinmek isterim birkaç mevzuya. Bir, sürat koşullarında yani iki favori kazandı. Bir de demin söyledik, Shelley-Ann Fraser-Pryce. Aslında Shelley-Ann Fraser-Pryce vesilesiyle söylemek lazım, bu şampiyonada hani bir annelerin şampiyonası. Shelley-Ann Fraser-Pryce iki sene önce anne olmuştu ve iki yaşında bir oğlu var, Zayn. Anne olarak ilk defa böyle bir şampiyonada kazanıyor. Yani iki olimpiyat, üç dünya şampiyonluğu vardı daha önce. Bu sefer bir anne olarak başardı. Yani sporda böyle bir kariyerler uzadıkça sporcular annelikten sonra, yani kadın sporcular, birincisi sporu bırakmayıp dönebiliyorlar. Böyle bir imkan var. İkincisi, yani eskiden ne olurdu? İşte belki bir 7-8 yıllık, 5-6 yıllık kariyerden sonra spor bırakılır. Hani sonra çocuk yapılırdı. Şimdi bu kariyerin içinde bir noktada kalabiliyor bu çocuk yapma dönemi. İlginç tabii, işte bu ömür uzadıkça, sporda da kariyer uzadıkça böyle bir şey olabiliyor, imkan olabiliyor gerçekten. Bir başka anne sporcu mesela Alison Felix, Amerikalı. 4x400 karışık bayrak var ilk defa bu şampiyonada. İki kadın, iki erkek koşuyor. Orada Amerikan takımıyla altın madalya kazandı ve tüm dünya şampiyonları tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Mesela bir başka anne gerçekten. Adını bir daha alabilir miyim? Alison Felix. Alison Felix, ya çok güzel bir çok haber. 15 yıldır zaten buralarda şey olan bir sporcu. Ta herhalde 2003'te onunla ilgili röportaj mı yapmıştım ben de? Evet. 16 sene olmuş, evet, demek. Evet, evet. O zaman 18 yaşında falandı herhalde. Kadınlar 50 kilometre yürüyüşte altın madalya alan Çinli atlet Rui Lang, bir başka anne de o. Evet, doktora altı madalyalı. Kadınların bu konudaki yükselişi sürüyor anladığım kadarıyla ve bu da son derece önemli bir nokta. Evet, bunun dışında Amerikalı atletlerin şu anda genel olarak çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani 8 altın, 8 gümüş, 2 bronz, daha şampiyona bitmedi yani. Cumartesi, pazar 3 günlük yarış var. Buna rağmen 18 madalya almış durumdalar şu anda. Ki bir de işte 4.lük, 5.lük kıl payı kaçan madalyalar da var. Bir genç yeni Amerikan sporcu kuşağının çok başarılı yarıştığını söyleyelim. Dün kadınlar 400'de gerçekten müthiş bir derece oldu. Nijerya asıllı Bahreynli atlet son 30 küsür yılın herhalde en iyi derecesini koşarak altın madalyayı kazandı. Selva Eid Nasır, Marita Kohlardan, Yarmila Krotovilova'dan beri böyle bir derece koşulmuyordu gerçekten. 400'de 48 saniye 14 ile bir sürpriz altın madalya kazandırdı Bahreyn'e. Yani belirtebileceklerimizden biri bu. Uzun mesafelerde de işte Etiyopyalılar, Kenyalı arasındaki mücadele devam ediyor. 3 günü daha var şampiyonanın. Bugün, yarın ve pazar günü. Daha pazar günü tamamen final yarışları olacak zaten. Özellikle kadınlar 1500 metre iyi pazar günü merakla bekliyoruz. Çok çekişmeli, iyi derece çıkan bir yarış olabilir. Hem Avrupalılar, hem Afrikalılar, hem Amerikalılar iyi o dalda. Merakla bekliyoruz. Evet, peki son bir soru bu. Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası sonuçlarıyla ilgili olarak dünya rekoru kırıldı mı? Bir tek bu bahsettiğim yeni dal, 4x400 karışık bayrak yeni bir dal olduğu için oradaki zaten yarı final ve finaldeki dereceler rekor zaten oldu. Zaten rekor ama o sayılmaz. Yani ilk defa böyle büyük bir şampiyonada koşulduğunu neredeyse otomatikman rekor olacak zaten. Evet, yani ilk koşulan rekor. Onun dışında bir, yani ben bunu şunun için sordum. Hı-hı. Bill McKibben'ın yazar ve aktivist yazdığı son kitapta, Folter kitabında, dünyada performans olarak insanlıkta bir düşüş olmakta olduğu söyleniyor da ondan. Yani hem fiziki hem zihni olarak IQ'larda da ufak bir yükselmeme, hatta düşme durumu da var zeka seviyesini ölçen testlerde. Onun için bir deneme olsun diye sordum. Ya o muhtemelen mesela önceki dünya şampiyonalarıyla kıyaslandığında ortalama, yani mesela finaldeki 8 atletin ortalama derecesi bir sürü dalda daha iyi olabilir. Ama rekor, tabii bazı rekorlar pek yaklaşılacak gibi değil. Erkekler 400 metre engellide mesela bekleniyordu. Çok iyi 3 atlet var. Yani çekişme oldu ama rekor gelmedi. Belki kadınlar 400 metre engellide 2 genç Amerikalı var. Onlar rekoru belki zorlayabilirler. Bu sene kırdılar bir kere. Ama herhalde işte şey dışında, yani o karışık bayrak dışında ya 3 dünya rekoru olmayacak ya da işte belki bir rekorla şampiyonayı kapatacağız. Evet, bu iklim dışında. Peki onun dışında bu hafta sporda ne konuşabiliriz? Ön plana çıkan bir nokta daha var mı? Doğrusu Avrupa Kupaları vardı. İşte ben bu hafta biraz atletizm odaklı gittim dünya şampiyonası olunca ama Türk takımlarının yine büyük başarılarını görüyoruz Avrupa Kupalarında. Bu hafta 4 Türk takımı yeni destanlar yazmışlar gördüğüm kadarıyla. Evet. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, değil mi? Evet, Galatasaray ve Beşiktaş. Yani 4 iç saha maçı bu sefer. Galatasaray ve Beşiktaş 1-0 yenildiler. Başakşehir ve Trabzon beraberlikle ayrıldılar. Son dakikalarda yenen goller de var duraklama dakikalarında. Bilanço yine negatif. Yani ilk 4 maçta 4 mağlubiyet vardı. İç sahaya geçtik. Çok bir değişiklik yok. Diyeceksiniz rakipler güçlü ama öyle işte, zaten grup maçlarında rakipler güçlü olacak. Bu yani futbolda ülke içi tartışmadan işte yok yabancı kaç tane oynasın, o milli maç okuyor mu okumuyor mu gibi abuk sabuk laflardan dolayı sahadaki performans giderek düşüyor yani. Ve bugün ise Türkiye işte Şampiyonlar Ligi'ndeki belki doğrudan yerini kaybedebilir iki yıl sonra. Gelecek yıl değil ama bir sonraki yıl. Çünkü Gidişat parlak değil yani. O önemli oyun iyi değil. Evet. Ve Türkiye böyle bir yaşlı futbolcu şeyine dönmüş durumda, ligine yani. Bu konuda en büyük rakibi hangi ülke biliyor musunuz? Güney Kıbrıs. Anlamadım yani, bir daha. Bu yaşlı futbolcu oynatma, en yaşlı lig olma konusunda Türkiye Ligi'nin en büyük rakibi Güney Kıbrıs Ligi. Neden? Yani Güney Kıbrıs'ta işte nüfusu ne kadar? 800 bin mi Güney Kıbrıs'ın? Bir Bağcılar evet. Kadar. Evet yani İstanbul'un en büyük ilçesi kadar değil de işte büyüklerden biri kadar. Evet. Mesela nüfusu olan ve yani elbette insan kaynağı sınırlı, bu sebeple yıllardır işte yaşlı yabancıları getiren falan bir ülke yani. Onunla muadil durumda şu anda Türkiye. Hani olması gereken adı da Kıbrıs mudur? Cumhuriyeti. Evet. Evet yani. Şey olsun diye Güney Kıbrıs dedim. Ben de evet, ben bir de yani bu futbol takımlarımızın Türkiye'yi temsil eden futbol takımlarının kadrolarına baktığım zaman hemen hemen hiçbirinde ilk 11'de, en azından ilk 11'de bir tane bile Türk ismine rastlamamak gibi de bir tuhaf bir durum var. Evet, Beşiktaş hariç diyebiliriz. O da ismine rastlamamak şöyle, Trabzon'da da var, Galatasaray'da hiç oynamıyor neredeyse bu sezon. Evet. Türk oyuncu yok gibi. Hani şu yabancı da olabilir ama kendi yetiştirdiğiniz oyuncu olsun. Evet. Onu kastediyordum. Ha, o da olabilir. O. Siz altyapıdan şimdiki futbolda, sporda hatta çok gördüğümüz bu durum. Yani bir yerden getirmiş olabilirsiniz. Türkiye'ye işte ailece göç etmiş olabilirler ama kendi bünyenizde yetiştirdiğiniz oyuncu olması lazım. Yani Galatasaray'da böyle bir gelenek de vardı. Şu an yok olmuş durumda bu gelenek. Tamamen evet, ve yani bu endişe verici bir gelişme bence. İşte kulüp kültürünü hiç taşımayan bir kısmı zaten kiralık, hani bir sezonluk belki burada olan, Türkiye'de olan oyunculardan teşkil bir kadroyla oynuyor Galatasaray. O kulüp kimliği, takım kimliği kaybolmuş durumda. Tamamen evet, çok kariyerli oyuncular, iyi oyuncular bir kısmı ama yani herhalde çok önemli bir kısmının, Galatasaray özelinde söyleyebiliriz, Falcao, Babel, ikisi özellikle öyle, en iyi dönemlerini çok geride bıraktıklarını, işte Fegoli, Belanda, evet. Çok rahat söyleyebiliriz. Hani bir emeklilik öncesi son durak gibi. Evet, maalesef. Muslera hariç diğer herhangi birine Galatasaray cimbombom dediğinde anlayacağını da tahmin etmiyorum. O çünkü çok eski Türkiye'de, onun 9. sezonu tabii artık. O biliyor olabilir bir tek. O çok eski şeyin, takımın en eskisi olarak hani kulüptekilerden de yöneticilerden de eskidir. Yöneticiler de bilmiyor olabilir bu sloganı bence. Ya şöyle, yabancılar getirirsiniz ama hani önemli bir kısmı bunun gelecek vaat eden, daha genç, hani buradan sıçrama, Türkiye Ligi'nden sıçrama yapacak oyuncular olur. Tamam, hani o bir hem bir daha enerjiyle oynar takım, hem de oyuncular işte kendilerini göstermek isterler. Böyle bir durum da yok yani. İşte tamamen Avrupa'da alabilecekleri maaşın iki katını almak için Türkiye'nin yolunu tutan bir yabancılar ordusu. Evet. Söz konusu. Ve yani sahadaki karşılık da alınamıyor bu yabancıların kariyeri ya da ödenen parayla paralel bir sonuç da yok maalesef. İşte 8 Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 grup maçı 2 beraberlik. Evet, evet. Yani herhalde kimse memnun değildir. Utanç bu bilançodan. Bir durum. Peki, burada bitirebiliriz herhalde. Öyle yapalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Dünya Şampiyonası'nda başka bayılan var mı göreceğiz. Göreceğiz, evet. Takip, haftaya konuşuruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal, teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de ilk ikinci saati tamamlamış oluyoruz ama bir ufak uzatma yapmaya karar aldık. karar verdik ki özellikle baskın oranın içli dışlı sütununda Ağustos'ta çok ilginç bir özeti var son haftaların. Bu o özeti bir miktar koyarak özetlemeye çalışarak sizinle Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı da yansıtabilmeyi planlıyoruz. Gelecek haftanın ilk 3 gününde bendeniz olmayacağım. Onun için de şimdiden böyle bir özet bırakmak istedim. Ama bir ara. Açık Gazete. Evet, Kiliçik programına da sarktık ama bu vesileyle de dinleyicimize canlı yayından teşekkür ederim. Zühre Kordon'du. Kiliçik programının destekçisi. Ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk böylece. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ni biraz uzatıyoruz. Çeşitli elde kalan konular var. Onları bir özet olarak aslında verebiliriz. Baskın oran Agos'un son sayısında içli dışlı konusunda ilginç bir derleme yapmış. Bu haberlerin hepsi doğru ama inanmayı reddediyor. Başlığı bu. Özellikle diyor son yıllarda bu ülke öyle bir hale geldi ki okuduğunuz haberin doğru olduğunu bildiğiniz halde inanmak istemiyorsunuz. Çünkü gelinen noktayı kabul ederseniz yaşamak ıstırap olacak. Yani bir reddiye. Duygusal bir reddiyeden bahsediyor. Bu ibret-i alem haberlerden aslında 19 Eylül'de çıkan bir tanesi yeter. Çünkü Hinoğlu Hin biçimde Kürt terör propagandası yapmaya kalkışanlara karşı devletimizin nasıl uyanık davrandığını simgeliyor. Haber şöyle, tırnak içinde. İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen karaciğer tümör günleri panelinin afişine konulan karaciğer şeklindeki fotoğrafta sarı, kırmızı ve yeşil renkler kullanıldığı için paneli organize eden hekimlerin savunmaları alınmış. Çok acayip. Karaciğer tümör günlerinde afişte fotoğrafta sarı, kırmızı ve yeşil renkler kullanıldığı için hekimlerin savunmaları alınmış. Tıpkı bugün Kayseri'den verdiğimiz bir haber, Ranting Vakfı'nın düzenlediği seminerinde Karadeniz'de yapılamaması, tarih 27 uluslararası bilim insanının katılacağı bir toplantıda tarih üzerine yapılamaması gibi, izin verilmemesi gibi. İşte öyle son 10 günün özeti şimdi. 18 Eylül ile 28 Eylül arası kısa bir derleme. 1. Kanun hükmündeki kararnameyle kamudan atılmış Ş.İ.M. adlı kişi Van'da okur yazar olmayan arkadaşı H.K.'ya tapu devri için şahitlik yapmak istemiş. Riskli kişi listesinde adı bulunduğu için şahitliği reddedilmiş. Riskli kişi listesi. Ve riskli kişi yok. Listesi. Riskli kişi listesi. Evet. R.K.L. R.K.L. 18 yıl önce yayımlanan ve hiçbir soruşturmaya uğramayan bir kitap, bu da ikinci madde şimdi, ya daha doğrusu 3 oluyor işte, karaciğer tümör günleriyle başladık 1, KHK ile riskli kişi listesi 2, 3'e geçtik. 18 yıl önce yayımlanan ve hiçbir soruşturmaya uğramayan bir kitap, dikkat isterim. Evet efendim. Cezaevindeki tutukluya gönderilince Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü propagandası yapmaktan yasaklanmış ve toplatılmış. 18 yıl önceki kitap. Nasıl? 2001'de mi yayınlanmış? Trajik. Şimdi terör örgütü propagandası. 4. Mahsup işlemi kabul edildiği için tahliye edilmesi beklenen Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bu sefer de Ekim 2014 Kobani olaylarından tutuklandılar. 2014, 5 sene önce tam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları bırakamayız. Eğer bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar dedi. Geçiyorum. 5. Anayasa Mahkemesi Mardin'de, dikkat isterim gene, dinliyorum, 1993 ve 94'te 25 seneden eski 13 köylünün öldürülmesi davasında yaşam hakkının ihlal edilmesini dayanaktan yoksun bulmuş. Dayanak yokmuş 13 köylünün öldürülmesinde. 6'ya geçiyorum. Baskın orandan okumaya devam. Menemen'de eşini bıçaklayarak öldüren Ünal Narşap'a Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapsi vermiş. Ve fakat ardından pişmanlık belirttiği ve duruşmalarda saygılı davrandığı için cezayı 20 yıla indirmiş. Eşini bıçaklayarak öldüren kişiye. Duruşmalarda saygılı davranmış, pişmanım demiş. Kravat durumları mı? Evet. Bir de işte şey, pişmanım demiş. Nedamet. 7. Seni öldürsem ne kadar yatarım ki diyerek bir kadına saldıran zanlılar serbest bırakılmış. Sağlık Bakanlığı'nın bu da kaçtı, bu 6'ydı. Şimdi 7'ye geçiyorum. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın kamudan gizlediği kanser raporunu açıkladığı için yargılanan gıda mühendisi yardımcı doçent doktor Bülent Şık, hı hı, tanırız, arkadaşımızdır, programcımız da oldu. Göreve ilişkin bilgilerin açıklanmasından 15 ay hapse çarptırıldı, cezası ertelenmedi. Geçiyorum. 8'e geçtik. Doğru sayıyorumdur inşallah. 8 oldu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri raporu, güvenlik zafiyeti bulunan, güvenliği zayıf olan kentlerde belediye başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının uygun olacağını belirtmiş. Güvenlik zafiyeti varsa demokrasi kalkar ve Cumhurbaşkanı belediye başkanını seçilmek yerine atar. Güvenlik zafiyetinden kasıt nedir efendim? Onu ben söyleyemem. Okey. Terör diyelim ve geçelim. 9. Ankara'da Sabahat Akkiraz konseri, Adana'da da Kürtçe tiyatro oyunu güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından yasaklanmış. Sorunun cevabını aldın, hı hı, değil mi? Güvenlik sorunu olunca zafiyeti, türkü ve tiyatro oyunu yasaklanabiliyor. 10. Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi polis korumasında ilk ayını tamamladı. Diyarbakır Valiliği AKP il binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen 3 kişiye eylemin siyasi parti faaliyetini engelleyeceğinden anayasal suç, yani anayasa maddesi 68, sen biliyorsun. Tabii. Onu bildirdi. Yani AKP il binası önünde oturma eylemi yapmak yasak, anayasal suç, ama HDP il binası önünde aynı kentte oturmak terör eylemi. Yani şey, oturmak olabiliyor. O zaman oturabiliyorsunuz. Oturabiliyorsun. Öbürünün önünde oturamıyorsun. Evet. 11. Bu haberi de vermiştik. O Ses Türkiye yarışması şampiyonu Dodan, Batman'da Ey Dilbere türküsünü söylerken kafeye polis geldi ve O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman'da da Kürtçe söylemek yasak diyerek, polis söylüyor, mikrofonu elinden aldı. 28 Eylül bu. Batman valinin açıklaması da var. Twitter'dan yaptığı açıklamada kafenin alkol ve canlı müzik ruhsatı olmadığı için işlem yapılmıştır diyor. Kürtçe konuşmak değilmiş yani, şarkı söylemek. Başka sebep. Bir yanlışlık mı olmuş? Yok. Her şey yolunda. Yanlışlık yok. Gelelim 12. haber. İçişleri Bakanlığı yapılması beklenen Ermeni Patriği seçimine bir de İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mensup episkoposlar sınıfına dahil olma şartı getirerek adayları 3 kişiyle sınırlamış. Yani episkopos olmak için ancak İstanbullu Ermeni Patrikhanesi'ne mensup olabilirsin. Bu 2000 yıllık geleneğin sonu. 13. Sayıştay raporu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 845 milyon Türk lirası olan 2018 başlangıç ödeneğine yıl içinde 1 milyar Türk lirasından fazla ekleme yapıldığını ve sarayın bir günde harcadığı para miktarının, dikkat isterim, dinliyorum, 4,5 milyon Türk lirasından fazla olduğunu ortaya koydu 25 Eylül. Hmm. Yani bir günlük harcama miktarı 4,5 milyon. 14. Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de inançlara ne kadar saygılı olunduğunu göstermek için bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik, etmiyoruz da dedi 25 Eylül 14. Teşekkür ederiz. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum. Evet. Domuz eti yiyenlere müdahale edildiğini düşünen arkadaşlarım da var hatta benim. Diyerken elinden çatala çekilmiş olduğunu söyleyenler var ama doğru değilmiş demek ki. Evet, doğru değilmiş, müdahale edilmemiş. Şey var. Ya et yememesi de herkesin daha iyi tabii. Greta Thunberg'in karşılaştığı Esther dedi. Esther, evet. Çok sempatik bir domuz. Onu yemiyorlar zaten. 15. Sol Haber'de yayınlanan bir habere göre İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engellemesi haber olarak yayınlanınca, bunu da çok seveceksin tahmin ediyorum diğer dinleyicilerle beraber, bu erişimi engelleme kararı haberine de erişim engeli getirildi. Erişim engelleme kararı haberine erişim engeli getirildi 23 Eylül. 16'ya geçtim. Sevim Tanürek'in ölümü haberlerine erişim engeli getirildi biçiminde yayımlanan habere, kazayı yapan Burak Erdoğan'ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi 27 Eylül. Bir sorun var. Bu habere erişim engeli getirilmeden önce erişim engeli, bu habere çok uzun olacak. Erişim engeli getirilen habere erişim engeli getiren haberi anlatırken de aynı şekilde erişim engeli getirilebilir mi? Tabii ki. Hatta getirilir. Ondan sonra da ona da erişim engeli getirilir, evet. Ve sonsuz bir döngüye sonsuz, doğru geçeriz. Evet, kuyruğunu yiyen erişim engeli döngüsü. Erişim engelleri döngüsü, evet, evet. Diyoruz buna biz. EED erişim engelleri döngüsü. Gelelim 17. habere. Sosyal Doku Derneği'nin kurucusu, başkanı ve ilahiyatçı Nurettin Yıldız, sosyal medyada takipçisi bir kadından gelen, dikkat isterim, evet, ehliyet alsam, araç kullansam günah mı olur sorusunu, tırnak içinde, Peygamber Efendimiz kadının 90 kilometreden fazla bir yere yanında mahremi olmadan gitmesini yasaklamıştır, tırnağı kapat, diyerek yanıtladı 18 Eylül. Beğendin mi haberi? İlginçmiş. Seviyorum böyle ilginç haberleri. Evet, Baskın Orhan ilerleme yapmış. Gelelim 18. habere. Haber 18. Haber 18. AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı, tekel bayiyi açmak için başvuran 8 esnafın taleplerini reddetmiş. Neden? Alkol sağlığa zarardır diye. Tam öyle değil. Doğru. Yani 4,5'tan 5 alırsın bir kere. Ama detayını da vereyim. Buyurun efendim. Tırnak. Ben buna imza atamam. Adam senden alkol alır, gider kaza yapar. Ben bunun vebaline giremem. Bunun için reddetmiş. Çok haklı, iyi. Değil mi? Çok iyi. Haklı. Çok iyi. Tabii. Çok iyi. Mesela o zaman bıçak satanlar da aynı şekilde bıçak satmamaları gerekiyor. Çünkü o bıçakla beraber insan öldürülebilir. Silah satanlar mesela. Yok, onlar yok. Ama vebali eğer, olmuyor mu o zaman? Eğer bıçakta alkol bulaşmışsa olur. Ama onun detayını... Etil alkol mü, metil alkol mü? Etometil. Okay. 19'a geçtim. Buyurun efendim. İstanbul Ümraniye'deyiz. Ruhsatsız Kur'an kursunda çocukları HRÖ ve MEÖ'nün soyadı Ö, cinsel istismara uğramasına ilişkin davada baba Ertan Ö ne demiş? Gördün mü bunu? Hayır efendim, ilk defa duyuyorum. Çocuklarıma inanmıyorum. Eşim de çocuklarıma inanmadığım için bana kızıyor, yalan söylüyor demiş 27 Eylül. Yani çocuklarına da eşine de inanmıyor Ertan Ö. Sen inanıyor musun çocuklarına ve eşine? Hadi bakalım. 20. habere geçtim. Faizden elde edilen geliri haram sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında faizden 2 milyon 109 bin Türk lirası kazanç elde etti. Efendim, oradaki haberin içerisinde faizden alınan faizden alınan geliri kendi için harem açıklayamı yapayım. Evet, yani yok. Harem bölümü açacağım sana. Tamam. Haram. Ne zaman? 21. Harem. 21. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın ölümü hakkında ne demiş? Neslican kızımız, tırnak içinde tabii, seküler dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi. Seküler dünyalaşma rüzgarı. Nasıl bir şey bu? Öyle işte. Neyse, yani geçtik 22'ye. İlginç. Vaktimiz daralıyor. Evet, özür dilerim. Selahattin uyarıyor, tamam, bizi. Bu konu hakkında da şaka yapılmaması gerekiyor. Gayet genç ve yaşam dolu bir insan hayatını kaybetti. Evet, özür dilerim. Kaybetti. 22. TRT, tırt. Ne demek biliyor musun? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Tırt diye mi şey yapıyorsunuz? Eskiden öyle denirdi. Okay. Tırt. İstihdam fazlası gerekçesiyle 223 çalışanını emekliye ayırmış. İstihdam fazlası var. Yerlerine son 14 ayda ne kadar kişi aldığı iddiası var. Ne kadar efendim? 223 çalışanın istihdam fazlası emekli. 1422. 7 kat, 700, %700'lük bir artış var. Yeni personel aldığı iddiasına ilişkin açıklama yapmış. Hayır demiş. Bak, iddiayı dinle. Hayır. Tırnak. Toplu alım yapmadık. Personelin statüsünü değiştirdik demiş. Ya, gördün mü? Anladın değil mi? Evet. Kavruyorsun. Aferin sana. Teşekkür ederim. Senatin de kavruyor yavaş yavaş. Erdoğan, 23. habere geçtim. Zaten iki düzine haberimiz olacak. İstanbul'da AFAD'ın şu anda ilan edilmiş on binlerce toplanma alanı söz konusudur demiş. Bunun devamı var, 23B. Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 10.000 toplanma alanı var demiş. C. İmamoğlu, 1999'da 477 adet büyük çaplı deprem toplanma alanı tanımlanmış ama günümüzde bu sayı 77 demiş. C bu. Ben bununla ilgili kendi yaptığımız küçük hesabı da söyleyeyim. Hı hı. 195.400 kişi geliyor. Bu 77 doğruysa, İstanbul'un nüfusunu 15 milyon kabul edersek. Sadece 195.000 kişi bulunuyor. Bizim avluda mesela 195.000 kişi olacak. D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplanma alanlarının alışveriş merkezi ve rezidans yapıldığı haberleri üzerine, tırnak, toplanma alanı yapılaşmaya açılmayacak diye bir kural yok demiş. Yani toplanma alanı yapılaştırmaya açılabilir diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. Çok ilginç değil mi? Yapılaşmaya açılmayacak diye bir şey yok toplanma alanında. Yani. AVM yaparız diyor. Ve sonuç olarak 24. ve son haberimizi veriyorum. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin evinde bakıcı olarak çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın milletvekilinin silahıyla intihar ettiği bildirildi. Olayda çok fazla sis perdesi olduğu halde tüm cenaze işlemleri jet hızıyla gerçekleştirildi ve tabut Özbekistan'a gönderildi. Nakil masraflarını kimin karşılayacağını konsolosluğun, Özbekistan konsolosluğu sorması üzerine kim üstlenmiş? Milletvekilinin şoförü ben karşılayacağım demiş. Cenaze için 1450 dolar, Nadira'nın abinin bileti için de 482 dolar ödediği yazılmış. Peki son cümlemi söylüyorum. Milletvekili ne açıklaması yapmış bu konuda? Açıklama yapmamış. İşte 24 haberde 10 günlük Türkiye'nin ruhu baskın oran. Bu haberlerin hepsi doğru ama inanmayı reddediyorum. Agos'un dünkü sayısından okuduk ve bu şekilde de Açık Gazete'yi tamamlıyoruz. Akıllarımıza şifa. Ömer Madra bendeniz, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Feryal Kabil de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Good vibration, good vibration, good vibration, good vibration.